็นวิชาบรรณาธิการศึกษามากเท่านี้แหละเพราะว่าโครงการนี้ยังต้องการคนทำงานหนังสือเยอะต้องการคนมากทีเดียวในชั้นเรียนปกติเรามีเด็กไม่ใช่เด็กมีนิสิตอยู่ทั้งหมด9คนจากจำนวนที่ลงเรียนไม่เกิน19คนไปต่อไปเรื่อยๆเกือบจะทั้งปลายเทอมเราก็หวังว่าคงจะเหลือสัก2คนอย่างไรก็ตามเราก็หวังว่าวิชานี้จะเติบโตขึ้นในอนาคตเหตุที่เติบโตเพราะเรากำลังจะเริ่มแสดงให้เห็นว่าวิชานี้เรียนสนุกมากเรียนสบายไม่ต้องมีหนังสือไม่ต้องมีตำราตื่นเช้าขึ้นมาเข้าห้องเรียนแล้วก็มานั่งคุยกันคุยเสร็จก็ได้เอไปจบเพราะฉะนั้นต่อไปเข้าใจว่าจะมีคนนั่งเต็มห้องนี่คือในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาเสวนาบรรณาธิการซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ในวิชาบรรณาธิการศึกษาของคณะสองศาสตร์ในสาขาวิชาบรรณาธิการศึกษาภาควิชาบรรณาธิการศึกษาเราเชิญคุณอันวาลินมาคุยท่านทั้งหลายคงจะรู้จักว่าคุณท่านวรินทร์มีบทบาทอะไรตอนนี้กลายเป็นนักสตรีไปแล้วสำหรับโครงการภาพยนตร์กล่าวคือสร้างภาพยนตร์แล้วกระทรวงวัฒนธรรมห้ามฉายการสร้างภาพยนตร์และห้ามฉายนี่เราก็เป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งในวงการภาพยนตร์เพราะว่าไม่มีมากนักในโลกนี้ที่จะมีปรากฏการณ์เช่นนี้ดังนั้นเมื่อมีปัญหาอย่างนี้ในฐานะคนเรียนวิชาบรรณาธิการศึกษาจะต้องตั้งคำถามว่าภาพยนตร์นั้นมันประกอบด้วยอะไรบ้างภาพยนตร์ประกอบด้วยสิ่งแรกที่สุดก็คือบทภาพยนตร์บทภาพยนตร์ก็คือตัวหนังสือตัวอักษรตัวหนังสือตัวอักษรนั้นเกี่ยวข้องอย่างสำคัญกับบรรณาธิการเพราะฉะนั้นคนเรียนวิชานี้จะต้องรู้ว่าไอ้ปลายทางที่มันเกิดปัญหานั้นไอ้ต้นทางมันคืออะไรเราไม่จะพูดถึงปลายทางว่าพอภาพยนตร์แบนห้ามฉายเราก็พูดถึงปัญหาต่างๆแต่เราไม่เคยมีใครสักคนหนึ่งที่จะมาคิดว่าไอ้ต้นทางแท้จริงเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่คนเขียนต้นฉบับจรดปากกาลงไปจนกระทั่งเขียนต้นฉบับจบก่อนที่จะมาเป็นบทภาพยนตร์ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นต้นทางปัญหาก็คือพวกนี้แหละพวกที่กำลังจะรับผิดชอบเรื่องหนังสือทั้งหลายเราลืมนึกถึงเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างในประเทศนี้เราแก้ปัญหาตรงปลายเหตุหมดไม่มีใครสักคนหนึ่งที่จะคิดว่าต้นเหตุมันคืออะไรแท้จริงแล้วปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นนะว่ากันแล้วนะครับมันเกิดขึ้นจากตัวหนังสือนั่นแหละแม้แต่ปัญหากฎหมายปัญหาทางเพศปัญหาสารพัดสารเพศทั้งหลายมันเกิดขึ้นจากตัวอักษรตัวหนังสือทีนี้เมื่อมันเกิดขึ้นจากตัวอักษรตัวหนังสือทำไมเราไม่เริ่มเรียนรู้เพื่อที่จะแก้ปัญหาจากตรงนี้ล่ะดังนั้นวันนี้เราจึงเชิญคุณอันวารินมาพูดคุยกันเรื่องแมลงในสวนหลังบ้านในภาษาอังกฤษนั้นแค่ชื่อว่าแมลงจะถามคำถามแรกว่าทำไมถึงตั้งชื่อ ทำไมถึงตั้งชื่ออินเซ็กซินแบคยาใช่ไหม ทำไมไม่ตั้งชื่อว่าแมลงในสวนบ้าน คือมันความตั้งใจนะฮะที่คือในที่ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจตอนแรกก็ตั้งใจว่าตั้งมาเป็นโครงก่อนว่าจะเป็นเรื่องนี้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยคิดชื่อภาษาไทยไม่ออกแบบไหน นี่ถ้าเผื่อว่ามาเรียนบรรณาธิการ ก็จะคิดก็คิดชื่อภาษาไทยไม่ออกตอนจริงแต่สุดท้ายแล้วก็มานั่งคิดก็มีชื่อไทยกันขึ้นมาหลายอันมาเลือกกันแต่พอได้ดูหนังกันทั้งหมดแล้วอะไรเงี้ยฮะก็สรุปว่ามันน่าจะเป็นชื่อสังเกต เจตนาที่จะให้มันรอดแหละหรือเปล่า insect in the backyard มัน เพราะว่าคำว่า insect เนี่ยเวลาคนอ่านวรรณกรรมเขาก็อยากกลับไปกลับมาปรับตัวหนังสือจนกระทั่งมันมีปัญหาจนได ้เหรอครับอันนี้ไม่ทราบเลยครับเพราะจะไม่มีความตั้งใจว่าจะให้มันมีปัญหา แค่อย่างนั้นก็แล้ว เพราะตอนทำก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมีปัญหาแบบนี้ครับ ผมคิดว่าคนพิจารณาเรื่องนี้อาจจะพิจารณาจากไอ้ตัวชื่อที่ปัญหาเพราะไอ้ตัวชื่ออินเซ็ปต์เนี่ยคนที่อยากจะให้มันมีปัญหาเราที่ต้องมี คือหมายความว่าเขาจะแปลเป็นแบบอินเซ็ปต์อะไรอย่างเง ี้ ย ใช่ เอามีหน้าเอามีบางกระทู้หรือว่าบางอันในอินเทอร์เน็ตว่าสมควรโดนแบนแล้วล่ะหนังแบบว่ามีเพศสัมพันธ์กันในครอบครัวหนูก็จะงงหนังหนูไปมีเพศสัมพันธ์กันในครอบครัวตอนไหนเขายังไม่ได้ดูหนังเลยเขาบอกว่า เพราะว่าจะอ่านอินเซสอาจจะอินเซสอะไรอย่างนี้ใช่ไหม คร ับ แล้วกรรมการก็อาจจะตีความอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับ อันนี้ไม่ได้เคยตั้งใจเลยนะเอานึกว่าทุกคนอ่านสคริปต์ออก เอาล่ะเราแบบมาถึงเรื่องที่พูดกันไปตั้งแต่ตอนแรกแท้จริงแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นปัญหาในปลายทางมันก็เริ่มมาจากไอ้ตัวต้นฉบับไอ้ตัวต้นเรื่องอยากถามว่าเริ่มต้นต้นเรื่องมันมาจากไหนตรงคราวนี้ผมจะได้อธิบายยาวว่าเริ่มคิดได้ละเวลาเราจะคิดสร้างหนังเราคิดโครงข้างนอกกลายออกไปก่อนใช่ไหมครับแต่ว่าก่อนที่จะเป็นหนังจริงๆก็ต้องเริ่มกับเขียนต้นฉบับเขียนเรื่องเขียนโครงเขียนอะไรเล็กๆสั้นๆเนี่ยลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าเริ่มต้นมัน ได้คือถ้าเริ่มแรงบันดาลใจของอินเสกสุนทรียะเนี่ยมันจะมีจริงๆว่ามีหลายส่วนเพราะตัวหนังเองเนี่ยพูดถึงหลายเรื่องในสังคมไม่ได้พูดแค่ความหลากหลายทางเพศหรือว่าปัญหาครอบครัวหรือปัญหาโสเภณีเด็กอย่างเดียวคือมันไม่ใช่พูดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเป็นอย่างเดียวก็พูดถึงหลายๆเรื่องนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็กระทบใจก็คือว่าคือก็อายุ37แล้วนะฮะ 37แล้ว ใช่ครับแล้วก็เพื่อนๆนี่ก็มีครอบครัวกันหมดแล้วนะฮะแล้วก็น้องชายก็มีหลานมีลูกกันละหนูมีหลาน4คนละแล้วก็มีคนหลานคนโตซึ่งแบบว่าน้องชายไม่เลี้ยงแล้วให้แม่เลี้ยงก็คือให้ย่าเลี้ยงแล้วเราก็เลี้ยงหลานวันหนึ่งหลานก็มานอนบ้านเราที่กรุงเทพนะฮะเราก็เลี้ยงหลานเราก็รักหลานหลานก็รักเราเราก็อาบน้ำตีหมาน้ำลูกแล้วก็อาบน้ำเสร็จแล้วก็เสื้อผ้าให้ใส่น้องตีก็ยืนมองหน้าเราตีไม่เสร็จเสื้อผ้าตุ กใช่คำว่าตุก ใช่ครับ เขารู้หรือเปล่าว่าตุกแบบอะไร คิดว่าน่าจะรู้นะครับเพราะว่าเขาก็อายุก็ไม่น้อยอ่ะ6ขวบ7ขวบเขาบอกพิมเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ใส่เสื้อผ้าตุ๊ดบอกอันนี้ไม่ใช่เสื้อผ้าตุ๊ดเสื้อผ้าป้าเองนะนั่นแหละครับก็ ตอนเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยพยายามสมมติตัวเองว่าเป็นอะไรนะครับเป็นพ่อหรือเป็นแม ่คือเป็นเราให้เขาเรียกป้านะเพราะเขาเรียกลุงเราไม่ชอบจะให้เรียกป้าเพราะอะไรอยู ่เพราะว่ าเราก็ให้เรียกป้า เพราะถ้าเรียกลุงเนี่ยสำแดงเพศชายทันที ใช่ครับผมไม่เอาหาเดี๋ยวมาเรียกลุงไม่หัน ถ้าเรียกป้าเราจะแสดงเพศหญิง ใช่ค่ะ เรียกอะไรนะ เรียกป้าหันมันก็เหมือนแบบมันเป็นพ่อเขานะฮะเขาก็เรียกป้าป้าใช่ไหมเรียกพ่อใช่ไหมฮะ ครับครับตอนนี้มันเริ่มหมายความว่าเริ่มมีความผูกพันในฐานะพ ่ อพยายามใช้สรรพนามที่ถูกเกลือ เพราะมันไม่มีสรรพนามให้นี่ครับหนูก็ต้องพยายามเอาได้เขียนป้าที่สุดแต่ยังไม่ใช่ป้าเลยแ กอันที่จริงถ้าเกิดว่าถามนักสร้างถามก็อาจจะสร้างได้นะพ่อแม่รวมกันก็เป็นเพี้ยหรือเมียหรือพี่อะไรนองนี้ก็ได้เอาละยังไงก็ตามในที่สุดเรียกป้า ค่ะก็ให้เขาเรียกป้ามาตั้งแต่เด็กเขาเรียกป้าสตอปอะไรอย่างเงี้ย เวลาเด็กเขาย้อนอย่างนี้เนี่ยรู้สึกยังไงครับ รู้สึกเจ็บปวดมากนะแล้วรู้สึกแบบคืออะไรมันทำให้เกิดช่องว่างระหว่างเราในเมื่อเราก็รักกันเนี่ยหลานก็รักเราเราก็รักหลานก็รู้เราก็เลี้ยงเขามาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาไปคือเขาก็มีสังคมเขาไปโรงเรียนเขามีสังคมของเขาเด็กๆเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปรับอะไรมาแต่ว่าที่แน่ๆแหละสังคมต้องบอกแหละว่าตัวถือกระเทยเนี่ยมันคงเป็นยังไงไม่ทราบในสายตาหรือว่าติดตามที่สังคมเข้าใจแล้วก็มาถึงหลานก่อนแล้วก็เป็นผลให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในชีวิตเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นต้นเหตุของการที่กลับมาคิดว่านี่หลานเรานะแล้วถ้าเป็นลูกเราเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงแล้วถ้าเรามีลูกถ้าเรามีเมียแล้วลูกเรามาแบบ เดี๋ยวผมจะมองดูว่าหมายความว่าตุ๊ดในความหมายที่เด็กคนนี้พูดมีสิทธิ์ที่จะมีเมียได้ใช่ไหม อันนี้คือตุ๊ดที่เด็กพูดเด็กคงไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นนะฮะแต่ก็คือเขาเรียกตุ๊ดอะไรกันแล้วก็คงได้ยินมาแล้วก็เห็นนะฮะว่ามันมีอยู่แล้วคงเป็นสิ่งที่ไม่ดีอ่ะก็ถึงไม่อยากจะเจอพลาดตุ๊ดอ่ะคือเด็กเกิดมารับรู้การมีอยู่ของความหลากหลายทางเพศแล้วล่ะตอนนี้เด็กปัจจุบันเนี้ย รู้แล้วว่าไม่ใช่เพศเดียวไม่ ใช่สอง ใช่แต่จะมีเพศที ่ สาม ใช่แต่ถูกบอกว่าเพศที่ต่างจากตัวเองอ่ะไอ้ที่ต่างจากสองเพศอ่ะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิด พราะงั้นเขาถึงมาแสดงอาการก้าวร้าวกับเราขนาดนั้นทั้งที่เราเลี้ยงดูเขามาเพราะฉะนั้นเขาคงต้องไปรับไอ้สิ่งเหล่านี้มาน ี่คือจุดเริ่มต้นของการเขียนเรื่องนี้เลย ใช่ครับ แล้ววางโครงเรื่อง คือที่วางโครงเรื่องไว้ก็คือว่าโอเคตัวเอกก็จะมีลูกมีเมีย ในความเป็นจริงเนี่ยคนที่เป็นปุ๊ดอยากมีเมียได้ไหม มีได้ค่ะ ได้ ยังมีอวัยวะเพศชายอยู ่ครับแต่ว่ามีลูกได้เลยตั้งใจที่จะมีลูกกับภรรยาซึ่งเป็นผู้หญิงได้เลย ใช่ครับคืออธิบายนิดนึงนะฮะคือคำว่าเพศสำหรับต๊อกเนี่ยคือบอกแล้วว่ามันไม่ได้มาคือเหตุการณ์นั้นเป็นจุดเริ่มต้นแต่สิ่งที่เราเชื่อก็คือว่าเพศสภาพเนี่ยฮะกับเพศเขาเรียกว่าอะไรดีรสนิยมทางเพศเนี่ยมันคนละเรื่องกัน ค ือว่าคนเราเกิดมามีอวัยวะเพศชายเพศหญิงใช่ไหมฮะแต่เราสามารถเลือกรสนิยมทางเพศได้ด้วยตัวเองในความเชื่อของต๊อกนะฮะเราเพราะงั้นเนี่ยเราคิดว่าไอ้สิ่งที่มันมีปัญหาอยู่บนโลกเนี่ยก็คือไอ้มายาคติและอีวาทกรรมไอ้เกี่ยวกับเพศชายเพศหญิงนี่แหละเพราะว่าก็รู้สึกว่าทำไมไม่เกิดมาแล้วทุกคนบอกว่าเอาไว้เพศชายเอาไว้เพศหญิงนี่คือเอาไว้ปัสสาวะแล้วก็เอาไว้สืบพันธุ์มันไม่ได้มีความหมายเกินกว่าจมูกหูตามันเท่ากันมันก็แค่จัดอวัยวะทำไมคุณต้องมาบอกว่ามีอวัยวะเพศอันนี้แล้วคุณต้องมีหน้าที่อื่นๆตามมาอีกซึ่งมันทำให้เป็นปัญหาสังคมเนี่ยฮะปัญหาก็คือเนี่ยก็มองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับจัดก๊อฟกับหลานเนี่ยพอโยงไปถึงปัญหาหลักว่ามันเกิดจากอะไรก็รู้แล้วว่าอ๋ออีสิ่งที่โลกนี้กำหนดมาตั้งแต่แรกนั่นแหละมันผิดมันทำให้สังคมทุกวันนี้วุ่นวายและมีปัญหากับแค่อวัยวะสองอันเพราะมันไม่ได้บอกว่ามันเป็นแค่อวัยวะแต่บอกว่ามันเป็นของลับมันเป็นเจ้าโลกมันเป็นพอมีอวัยวะพวงนี้ออกมาปั๊บมันจะต้องมีความเป็นพ่ออยู่ความเป็นพ่อเกิดมาจะเป็นยังไงแล้วความรับผิดชอบตามมาเป็นพืชเท่าไหร่ก็ไม่หมดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ปัญหาทำให้มันเกิดปัญหาก็เลยคิดถึงอยากจะทำเรื่องนี้ขึ้นมาครับ แล้วคิดว่าถ้าในเมื่อเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดปัญหาเราคิดว่าการที่จะเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเราจะแก้ปัญหาได้ใช่ไหมหรือว่าเพียงแต่ชี้ให้เห็นปัญหา แน่นอนค่ะในการชี้เห็นปัญหามันต้องมันก็มีวิธีการแก้ไขปัญหาเพราะหนังเรื่องนี้นะฮะคือในนี้มีใครดูบ้างไหมฮะ เขาไม่ได้ฉาย ฉายไปแล้วฮะ ฉาย ในWorld Film Festivalแล้วครอบไปแล้ว2รอบ แล้วก็จับไหม ตอนนั้นไม่จับตอนนี้ยังไม่ได้ยื่นขอเรตติ้งค่ะ อ ๋ อ แ ล้วแต่ว่าฉายเถื่อนไปก่อน ไม่ได้เถื่อนแต่ไม่ได้เถื่อนเพราะว่าในกฎหมายเนี่ยที่เป็น International Film Festival เนี่ยฉายได้ คร ับ โดยที่ไม่ต้องผ่านเซ็นเตอร ์อ๋อแต่ถ้าตั้งชื่อเป็นภาษาไทยเทศกาลภาพยนตร์ไทยห้ามฉาย ครับ แต่ถ้าตั้งเป็นชื่อฝรั่งฉายได ้มันต้องเป็น International นะคะหมายความว่าจะต้องมีชาติอื่นๆมาฉายด้วย ในที่สุดก็เข้าใจแล้วว่าทำไมถึงตั้งชื่อหนังสือนี้เป็นหนังนี้เป็นภาษาฝรั่ง ไม่ใช่ครับคนละเหตุผล เอาล่ะอย่างนี้ก็ตามเราย้อนกลับมาเรื่องตัวเรื่องลองเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าตัวเรื่อง เรื่องย่อนะครับก็คือเรื่องย่อเนี่ยก็คือพ่อที่เป็นกระเทยแต่งหญิงนะฮะมีเมียนะฮะแล้วก็มีลูกสองคนลูกชายลูกสาวแต่ว่าแม่เนี่ยผู้หญิงแม่นางเอกผู้หญิงไม่ใช่นางเอกเขาเรียกว่าอะไรผู้หญิงคนนี้เมียตายตั้งแต่คลอดลูกคนที่สองคลอดลูกชายมีพี่สาวกับน้องชาย เดี๋ยวขอหยุดนิดนึงนะ ครับสมทางเพศใช่ไหมครับ ย้อนสับสนพี่สาวย้อนถามย้อนกลับไปว่าในความเป็นจริงเนี่ยจะมีผู้หญิงสักคนหนึ่งยอมหรือที่จะไปแต่งงานกับเคยกับ อะไรก็ได้ครับ กับผู้ชายแต่งหญิง ครับ จะมีไหม มีครับคือในความเป็นจริงมีนะครับ มี คนมีผู้หญิงก็ไม่ทราบว่าแต่งงานหรือไม่แต่งงานแต่เขาก็มีลูกด้วยกัน ไปอยู่ด้วยกัน ใช่ใช ่ คร ับ ต ่ าง ค นต่างต่อครับ ค่ะแล้วก็แม่เนี่ยก็ตายไปตั้งแต่ตอนที่ลูกคลอดลูกคนที่สองไปจอนนี่เขามีลูกสองคนเจนนี่กับจอนนี ่เป็นคนไทยนะ คนไทยค่ะ แต่ชื่อฝรั่ง ชื่อฝรั่งก็นี่ไงเดี๋ยวจะเริ่มเล่าเรื่องจะรู้ว่าทำไมสาเหตุถึงเป็นชื่อฝรั่งไปละคือแล้วพ่อที่เป็นกระเทยแต่งหญิงชื่อธัญญานะครับแล้วในบ้านเนี่ย ธัญญาคือคนนี ้ธัญญา คือคนนี้ ใช่ครับแล้วก็มีลูกสาวมีเจนนิเฟอร์นะเจนนี่มีลูกชายเป็นจอร์นี่มีแม่ที่ซาร่านะคร ับ แต่ทุกคนเป็นคนไทยหมด เป็นคนไทยครับ แล้วในครอบครัวก็สนทนากันเป็นภาษาไทย เป็นภาษาไทยยกเว้นธัญญาจะเป็นภาษาไทยแล้วก็อังกฤษผสมกันเพราะในบ้านก็จะมีรูปดาราฮอลลีวูดใส่กรอบอยู่เต็มฝาบ้านไปหมดแล้วธัญญาทุกวันก็จะทำอาหารเฉพาะอาหารฝรั่งให้ลูกทานเท่านั้นไม่ทำอาหารไทย มีอะไรที่เป็นพื้นเพของธัญญาที่ประพฤติตนเช่นนี้ คาแรคเตอร์ธัญญาเนี่ยเป็นนักแสดงแล้วก็มีดาราฮอลลีวูดเป็นต้นแบบและเรียนแบบความเป็นฮอลลีวูดของอเมริกาทุกสิ่งอย่าง เพราะฉะนั้นเวลาบรรณาธิการเกิดต้นฉบับเราก็แก้ไม่ได้เพราะว่าเขาวางพื้นเอาไว้อย่างนั้นว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเขามีบุคลิกอย่างนี้มีความฝังใจอย่างนี้มีปรารถนาสูงสุดในชีวิตที่จะไปฮอลลีวูดใช่ไหมครับเอาละต่อ แต่เขาไปไม่ได ้ ก็เป็นนักเขียนเรื่องเคยเห็นหนังสือที่ประสบการณ์เฉียดเสียตัวอะไรไหมครับฉันเป็นมิสทีเรียอะไรครับที่เป็นหนังสือเบาแหละครับคือเป็นอ้างว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นกับฉันจริงๆใช่ไหมแต่ไม่ได้ลงชื่อแต่ว่าคนเขียนอย่างชัดเจนนะธัญญามีอาชีพเขียนหนังสือเหล่านี้ตามจินตนาการของตัวเอง แล้วต่อไป ค่ะเสร็จแล้วคือเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นอย่างนี้ทุกวันแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านนี่คือมันเป็นเหตุการณ์ที่มีช่องว่างของลูกทั้งสองคนคือในบ้านเนี่ยพ่อก็ให้ลูกทั้งสองคนเรียกว่าพี่สาวไม่ได้เรียกว่าพ่อ พ่อให้ลูกทั้งสองคนเรียกตัวเองว่าพี่สาว ค่ะ ตามคาแรคเตอร์ตามบุคลิกของการแต่งกาย ค่ะให้เรียกว่าพี่สาวไม่ได้เรียกว่าพ ่ อค่ะแล้วก็เหมือนกับก็พยายามดูแลลูกเป็นอย่างดีแต่ลูกก็จะแบบปฏิเสธมันดูปฏิเสธอะไรเพราะอันนี้มันก็จะคาแรคเตอร์เขาจะเป็นแบบนี้ครับเขาจะไปพาลูกไปมอบตัวลูกชายอยู่มอขึ้นมอสี่จะพาลูกมอบตัวแต่งเป็นเอาเลยแอปเปิ้ลลูกก็บอกไม่ต้องไปเดี๋ยวไปเองได้อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มันจะเกิดช่องว่างคือว่าลูกชายกับลูกสาวเนี่ยก็จะไปอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรโลกอีกโลกหนึ่งของเขาข้างนอกไปแสวงหาความรักมาเติมเต็มเพราะว่าไม่ใช่เขาไม่รักกันนะฮะในเรื่องก็คือเขารักกันแต่บางทีเขาก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่พ่อเป็นกับสิ่งที่สังคมบอกมันคนละเรื่องมันก็เกิดช่องว่างในหัวใจกันเขาก็เป็นการหาไปหาสิ่งที่เติมเต็มจากนอกบ้านลูกสาวก็เป็นมีแฟนคนหนึ่งซึ่งเป็นหนุ่มสายลายถ่ายตัวให้กับเก๊กับเธอทุกอย่างก็ไปคบกันอยู่ด้วยกันลูกชายก็ไปอยู่ในร้านอินเทอร์เน็ตคือมี ทำไมเดี๋ยวทำไมถึงเขียนหนังสือหาทางออกตรงนี้ตัวละครมีอยู่3ตัวขนาดนี ้ มีปัญหาเรื่องทางเพศแบบพ่อละแน่ละ แต่ว่าทำไมลูกจำเป็นด้วยหรือลูกตัวละคร2ตัวจำเป็นที่จะต้องตกลงตกหลุมไปในเรื่องอย่างนั้นด้วย ค่ะคือก็มีคนถามนะครับหลายคนที่ดูและคนที่ฟังก็จะทำไมไม่หาลูกของคนนี้ถึงไม่มีวิธีหาทางออกที่ดีกว่านี้เลย ใช่ เป็นครับเป็น คำถามบรรณาธิการกำลังตั้งคำถามไอ้ต้นฉบับที่เราได้มาเนี่ยทำไมพ่อก็มีปัญหาเรื่องเพศแล้วลูกสองคนก็มีปัญหาเรื่องเพศอีกทำไมนักเขียนไม่ช่วยฉุดเขาขึ้นมาจากหล่มสักหน่อยนึงให้มันยืนอยู่ปริ่มขอบก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องตกลงไปในหล่ม ถ้าหากความรู้สึกกรอบนะฮะคนเขียนบทอ ัน นี้ไม่ใช่พุ่งกลับนะฮะ ในฐานะของเราพูดถึงคนเขียนบทก่อนเพราะว ่ าขณะนี้บรรณาธิการกำลังจะถกเถียงกับคนเขียนบทว่าเราจะแก้ได้ไหม ครับก็คือสิ่งที่ก็มองนะฮะว่าทำไมคือตอนนี้เราพูดเรื่องเพศเราพูดเรื่องเพศสภาพพูดเรื่องเพศลักษณะของทางเพศและปัญหาทางเพศที่มันเกิดขึ้นมาบทบาททางเพศในสังคมเรากำลังโฟกัสเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ก็จะต้องทำให้เห็นว่าลูกเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจพ่อขึ้นหน่อยแล้วนี่เป็น coming of age ในความคิดของเรานะครับจะต้องเข้าใจพ่อผ่านประสบการณ์ทางเพศคือก็เชื่อว่าอันนี้ความเชื่อของคนเดียวนะครับก็คือก็เชื่อว่าคนเราอ่ะจะรู้จักคนอื่นอย่างลึกซึ้งมันต้องผ่านการมีเพศสัมพันธ์เพราะว่าการมีเพศสัมพันธ์ก็ว่ามันคือความเป็นมนุษย์ที่สุดเพราะมันปราศจากยูนิฟอร์มที่มันติดตัวมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เชื่อว่าการที่ลูกจะเรียนรู้เกี่ยวกับพ่อในเรื่องของเพศและเข้าใจพ่อมากขึ้นเนี่ยเขาจะต้องผ่านประสบการณ์ทางเพศโดยที่ทำไมถึงแก้ปัญหาแบบนี้ก็คือว่าเขาก็บอกเราว่าเขาพูดถึงปัญหาส่วนที่เด็กในสังคมด้วยเพราะว่าทุกวันนี้ในร้านเกมนะฮะในร้านเกมก็จะมีเด็กไปอยู่กันแชทกันแล้วก็ขายตัวกันเป็นเรื่องก็ปกติใช่เพราะว่าวิแล้วเด็กขนาดนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ถูกเลี้ยงดูมาอย่างมีภูมิคุ้มกันว่าเขาทำยังไงให้ตัวเขามีชีวิตอยู่รอดได้ในสังคมวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเนี่ย ไอ้นั่นเราเข้าไปลึกไปเพราะฉะนั้นกลับมาเพื่อต้นที่สุดเลยอยากจะให้ช่วยเล่าอย่างเรียบที่สุดเหมือนกับเป็นต้นฉบับ เริ่มต้นร่างเริ่มต้นลงเรื่องของเรื่องนี ้ไม่ต้องลงเลยก็ได้ ไม่ต้องลึกยังไม่ต้องลึกเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราลึกเนี่ยขณะนี้เรากำลังเริ่มเห็นแล้วว่าแท้จริงแล้วเวลาเราอยากไปสนิทกับใครสักคนหนึ่งอย่างคุณก็บอกว่าเราจะต้องมีเรื่องเพศมาติดต้องถ้ามันนอกเหนือจากเรื่องเพศได้ไหมเราจะต้องถกเถียงกันมาถึงหัวข้อสำคัญข้อนี้เพราะฉะนั้นขอพื้นสักก่อนว่าไอ้โครงเรื่องจริงๆของเรื่องนี้เป็นยังไง ก็คือคนเรื่องถ้าเล่าไปก็คือว่าคือพ่อเป็นคนอย่างหญิงใช่ไหมมีลูก2คนซึ่งมีปัญหาการคือครอบครัวนี้ไม่เข้าใจกันแล้วก็เลยออกไปสรรหาความเข้าใจความรักความเข้าใจจากข้างนอกก็คือลูกก็ไปใช้วิธีการขายตัวแล้ววันหนึ่งจากการขายตัวนั้นน่ะลูกก็ได้พบประสบการณ ์เหตุผลของการขายตัวคือ เพื่อดำรงชีวิตอยู่ฮะเพราะว่าตอนก็เขาเรียนหนังสือไปด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องใช้ชีวิตต้องมีเงินใช่ไหมฮะเขาก็ไปขายตัว แล้ว พ่อ หาให้ไม่ได้ เขาหนีออกจากบ้านมาหมดแล้วค่ะ ก็ครับต่อไป ก็คือ ชีวิตด้วยการ ขายตัวขายแล้วพอเขาขายไปเรื่อยๆเขาก็ตระหนักได้ถึงเข้าใจว่าโลกนี้ไม่ได้มีเพศที่แค่สังคมบอกไม่ได้มีพ่อคนเดียวในโลกที่เป็นแบบนี้เขาเจออีกหลายๆคนที่มีลักษณะทางเพศต่างๆกันไปในโลกใบนี้อีกเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็เริ่มทำความเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่พ่อเขาเป็น คำถามสำหรับบรรณาธิการก็คือว่าทำไมถึงกำหนดไปไกลถึงขนาดต้องขายตัวสั้นกว่านั้นได้ไหมเอาแค่เป็นพนักงานรับจ้างไปทำอะไรสักอย่างนึงที่ยังไม่ต้องถึงขนาดที่จะต้องขายตัว ถ้าหันตอบนะฮะไม่ได้เพราะเราพูดเรื่องอวัยวะเพศและความรู้สึกทางเพศเพราะในฉากที่เห็นในหนังเนี่ยคือเดี๋ยวผมตกใจนะครับว่าหนังเนี่ยหนังจะมีเหมือนหนังโป๊ไม่มีนะฮะฉากจะอธิบายนิดนึงนะครับว่าฉากในหนังทุกฉากที่เป็นมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเหมือนขนบหนังไทยปกติคือกอดจูบรูปคำปั๊บก็คัดแล้วก็ไปผูกพันไม่ได้มีมากกว่านั้นเพียงแต่การมีเพศสัมพันธ์จะมีทั้งผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ชายกระเทยผู้หญิงที่ใส่เอาไว้เพศชายแล้วเอากับผู้ชายโดยมีกระเทยนั่งดูแล้วมีการสลับบทบาททางเพศเพราะฉะนั้นข้อกำลังจะบอกว่าโลกนี้มีความหลากหลายทางรสนิยมทางเพศ หมายความว่าไปประมวลมาหมดเลยเท่าที่มนุษย์มีย ังไม่หมดค่ะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่ง ส่วนเลย ค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นวันดูหนังเรื่องนี้แล้วยังจะต้องแสวงหาต่อไปอีกใช่ไหม คือไม่ต้องแสวงหาค่ะแค่ดูเรื่องนี้แล้วก็เข้าใจว่าอ๋อมันไม่ได้มีแค่รสนิยมแบบเราเท่านั้นในโลกเราอยู่กับอีกหลายร้อยพันรูปแบบมนุษย์ในโลกเท่านั้นเองครับ เอาล่ะขณะนี้เรามีตัวละคร3ตัว ค่ะ ตัวละครพ่อเราทิ้งไว้ข้างหลังแล้วใช่มั้ย ค่ะ ทิ้งไว้เลย ไม่ค่ะก็ตัดสลับกันทั้งหมดพ่อก็ยังอยู่บ้านรอคอยลูกกลับมาแต่ลูกไม่กลับ ครับเราพูดถึงตัวละครเด็กผู้หญิงเป็น เด็กผู้หญิงใช่มั้ยฮะเด็กผู้หญิงพอเข้าใจผู้ชายคนเนี้ยเขาก็รักกันอยู่ด้วยกันตอนแรกไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้ขายตัวแต่ท้ายเขาก็รู้ว่าขายตัวผู้ชายก็เราก็บอกความจริงเด็กผู้หญิงก็โอเคไม่เป็นไรฉันออกจากบ้านมาแล้วเธอมีปัญหาทางบ้านเธอทำแบบนี้เพื่อจุนเจือทางบ้านเธอมีเหตุผลเพราะฉะนั้นฉันก็จะขายด้วยทำไมคนในความคิดของเด็กคนนั้นก็คือเนี่ยฉันก็จะต้องดูแลเลี้ยงตัวเองเพราะฉันก็ออกจากบ้านมาไม่ได้อยู่กับพ่อแล้วการจะไม่ให้เธอหาเลี้ยงคนเดียวโดยทำแบบนี้ไม่ได้เขาก็เลยเกิดขายตัวด้วยกันพอการขายตัวด้วยกันเนี่ยเขาก็ไปเจอลูกค้าหลายรูปแบบทั้งลูกค้าเป็นผู้หญิงลูกค้าเป็นกระเทยแต่งหญิงแล้วมีวันหนึ่งเนี่ยลูกค้าก็เอาไปพร้อมไปทั้งคู่แล้วให้สองคนนี้มีเพศสัมพันธ์ให้ดูโดยที่ผู้หญิงใส่ยูโรผู้ชายผู้ชายแต่งตัวผู้หญิงและสลับบทบาททางเพศกัน สิ่งเหล่านี้มีอยู่ในสังคมจริง ๆค่ะ ได้เคยทำวิจัยไหมครับหรือมีประสบการณ์ไปพบไปปะไปพูดคุยไปหาข้อมูล ใช่ค่ะ มีจริง ใช่ค่ะ แล้วคนเหล่านั้นมีความสุข ถ้าเขาทุกข์เขาคงไม่ทำผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาจะทุกข์ก็ได้แต่เขาทำเพื่อหาเงินก็ได้หนูก็ไม่ทราบนะฮะแต่ว่าเท่าที่เขาเล่าแบบที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาก็จะเจออะไรแบบเนี้ยแต่เขาก็ต้องทำบางครั้งเขาก็ไม่ได้ชอบแต่เขาก็ต้องหาเงิน เอาล่ะ เรามาปรึกษาตัวละครตัวเด็กตัวที่เป็นผู้หญิงเด็ก ค่ะ คำถามก็คือว่าในขณะของเธอปฏิบัติตนอย่างนี้เธอไปพบกับตัวละครซึ่งเป็นผู้ชายขายตัวผู้ชายหรือเปล่าผู้ชาย ผู้ชายครับ ผู้ชายจริง ไปอยู่กับผู้ชายหลายตัวเธอก็คบหาสมาคมกันแล้วเธอก็ยังประกอบอาชีพแล้วเธอก็ปฏิบัติตนต่างๆเธอมีความสุขไหม เธอมีความสุขไหมเธอมีความสุขกับการอยู่กับคนที่เธอรักค่ะ แล้วเป้าหมายในชีวิตของเธอคืออะไร เป้าหมายในชีวิตของเด็กคนนี้ก็ว่าแค่การหาใครสักคนที่เข้าใจและรักเขาแค่นั้น ค่ะแค่นั้นเอง ใช่ เหตุเพราะว่าขาดความรักหรือไม่เข้าใจกับพ่ออย่างนั้น คือเขารักกันนะครับก็ไม่ได้ขาด ไม่ขาด คือถ้าถามคือทั้งสามคนเขาก็รักกันฮะแต่เพราะว่ามันทำสิ่งที่ทำให้มันรู้สึกขาดเนี่ยก็คือสังคมเพราะสังคมทุกวันเนี่ยอุดมคติคือในทีวีเราก็จะเห็นหรือในก็จะเห็นว่าครอบครัวมีสุขครอบครัวที่ดีต้องเป็นอย่างนี้มีพ่อมีแม่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้คนที่ไม่เหมือนในสิ่งที่อุดมคติที่สังคมวางไว้รู้สึกขาดโดยปริยาจริงๆไม่เคยอาจจะไม่มีใครขาดทุกคนจะมีความสุขตามอัตภาพแต่พอไปเจอนี่ไงสิ่งที่มีความสุขจริงๆคือพ่อแม่ลูกในสังคมที่มีความสุขครอบครัวอบอุ่นบ้านเราไม่มีพ่อบ้านเราไม่มีแม่บ้านเรามีเรามีความสุขได้ไหมแต่ว่าเราก็ถูกสังคมบอกให้มองว่าสิ่งเหล่านั้นต่างหากเป็นอุดมคติถ้าเรามีไม่เป็นแบบนั้นแต่เรามีปัญหาเนี่ยออกไหมฮะมันคือผลพวงของสังคม ทีนี้ก็มีคำถามแย้งอีกมาแล้วทำไมไม่เขียนบทให้ครอบครัวนี้ไม่สนใจสังคมเลยในเมื่อสังคมมันเป็นอย่างนั้นก็ช่างหัวมันก็เอาชีวิตของตัวเองสามคนมาอยู่ในครอบครัวอย่างมีความสุขสิเด็กผู้หญิงก็ไม่ต้องไปขายตัวเด็กผู้ชายก็ไม่ต้องออกมา แล้วมันจะทำให้เกิดคือวัตถุประสงค์ของคนทำคือก็ต้องการกระตุ้นให้คนดูได้ย้อนกลับมามองสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมคือถ้าเราทำทุกอย่างเป็นโพซิทีฟอิมแพคทุกอย่างมันก็ตอกย้ำความอุดมคติที่มีความสุขในชีวิตจริงซึ่งมันไม่มีจริงนึกออกไหมฮะเราจะไปตอบย้ำสิ่งเดิมทำให้ทุกคนเห็นว่างั้นครอบครัวฉันไม่เหมือนก็จะไม่มีความสุขแต่สิ่งที่ต้องทำคือทำให้ทุกคนเห็นปัญหาแล้วก็ได้มองย้อนกลับมาว่าต้นเหตุของปัญหาคืออะไรแล้วก็ได้กลับไปแก้ไขทำความเข้าใจกับสิ่งนั้น ต่อไปหาเด็กผู้ชายคนนี้เด็กผู้หญิงเราเห็นแล้วล่ะว่าไปแต่งงานอยู่กับทำเป็นไม่แต่งงาน ไม่แต่งงานตัดยุ่งตัดเรียนหนังสือ ยุ่งเรียนหนังสือ ทั้งคู่ค่ะ เรียนหนังสือด้วย ค่ะเขาเรียนหนังสือไปคืนก็มาขายตัวเพราะเขาต้องดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันเขาก็ต้องเรียนหนังสือ แล้วไปเรียนรู้เรื่อง เหรอจริงๆคนนี้เพศสำคัญกลางคืนและเช้าไปเรียนก็รู้เรื่องเท่าที่เคยมีนะฮะ คนนี้ถ่ายคนละความผู้ชาย ค่ะเป็นผู้ชาย เป็นผู้ชาย เด็กผู้ชายหลังจากที่หนีออกจากบ้านไปก็ไปอยู่ร้านอินเทอร์เน็ต24ชั่วโมงก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในนั้นฮะแล้วก็ถ้าจะเรียกก็ใช้ชีวิตคือส่วนมากเด็กผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะมีเขาไปเล่นเกมเล่นอะไรอยู่ในที่ใน24ชั่วโมงเนี่ยตลอดเวลา อายุเท่าไหร่อ ายุ16 15 16ปีครับ 16เรียนชั้นมัธยม ขึ้นม.4คร ับม.4ครับเรียนช้าไปหน่อยนะ เอาล่ะครับรุ่นหนูอายุ15 16อยู่ม.4 ครับ ประมาณนั้นก็คือหน้าตาแล้วก็เขาก็อยู่ในร้านเนี่ย24ชั่วโมงแล้วก็เจอเพื่อนแล้วก็เริ่มต้องหาเงินก็แชทกับลูกค้าแล้วก็ออกไปนอนแล้วก็ทางที่นอนก็ให้ลูกค้าเช่าโรงแรมนั้นน่ะ ลูกค้านี่คือผู้หญิงหรือผู้ชาย ผู้ชายหมดเลยฮะเป็นผู้ชายหลายๆรูปแบบจะเคยแต่งหญิงผู้ชายมีลูกมีเมียแล้วผู้ชายเป็นเกย์ผู้ชายเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยนะ ม ีอ่ะก็เป็นมนุษย์หมดฮะก็เอายูนิฟอร์มออกก็เหลือร่างกายเท่ากันน่ะ ไม่มีสำนึกอะไรในความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วย คนใส่ชุดพระที่ไม่มีสำนึกเลยฮะคืออย่าไปสนใจยูนิฟอร์ม มีพระร่วมด้วย อยู่เรื่องหน้าคือถึงเพื่อนเขาแค่ไปพูดใช่ไหมฮะเขาพูดความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในยูนิฟอร์มใดก็ตามความเป็นมนุษย์เราก็อย่ายูนิฟอร์มนั้นไปตัดสิน เราคงจะได้สนทนาเลยต่อขนาดนี้มาถึงเด็กผู้ชายแล้ว ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กผู้ชายคนนี้ก็ไปมีไปแฉตัวกับบุคคลเหล่านี้ที่อยู่ในสังคม เวลาเขียนบทเหล่านี้เนี่ยปูพื้นอะไรบ้างหรือเปล่าว่ามันเป็นเรื่องจริงมันเป็นความจำเป็นมันเป็นสิ่งซึ่งเกิดขึ้นได้ปูพื้นอะไรบ้างบอกไหมบอกคนดูบอกคนอ่านไหมว่ามันเป็นอย่างไร ปูพื้นของคาแรคเตอร์ ใช่ ค่ะปูมาตั้งแต่ต้นเรื่องคือเขาเล่าสามคนนี้ขนานไปด้วยกันอยู่แล้วฮะว่าทำไมเขามาเป็นอย่างนี้ตัดสินใจแบบนี้แล้วพอเขามีแบบนี้แล้วผลกระทบคืออะไรเพราะทุกครั้งที่เขียนบทก็จะถามตัวเองเสมอว่าคือเหตุผลนะเพราะอะไรเพื่ออะไรเสมอ ครับคือกำลังจะอธิบายว่าเวลาคนเขียนหนังสือเขียนกับตัวเองมันดีอย่างนี้แหละครับมันไม่หลุด มันไม่หลุดออกไปจากผมนะครับคือถ้าสมมติว่าสมมติว่าให้ผมเขียนเรื่องนี้เนี่ยมันจะหลุดตรงข้อที่ว่าผมพยายามที่จะโต้แย้งในสิ่งที่ผมไม่รู้จักแต่ว่าบังเอิญคุณก๊อฟเขียนจากสิ่งที่ตัวเองรู้จักทั้งหมดนะครับคุณก๊อฟข้ามเพศเพราะฉะนั้นเวลาเขียนเรื่องข้ามเพศเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่สุดใช่หรือเปล่า ใช่ครับ ถามว่าถามตัวเองนี่เป็นคำสำคัญมากสำหรับนักเขียนและเป็นคำสำคัญมากสำหรับบรรณาธิการที่จะต้องถามนักเขียนว่าในขณะที่เขาเขียนน่ะเขาคิดอะไรอยู่เอาล่ะตอบครับ ครับก็คือพอเขาได้ไปเจอกับลูกค้าหลายแบบคนหลายประเภทแล้วเขาก็ได้ตระหนักถึงย้อนกลับไปมองพ่อครับว่าสิ่งที่พ่อเป็นอยู่บ้านไม่ได้เลวร้ายเท่าที่พวกที่มาซื้อบริการเขา เลยครับก่อนที่จะย้อนกลับไปถึงพ่อเนี่ยมันค่อย กลับค่อย ๆมันค่อยๆหมายความว่าในขณะแรกเนี่ยก็คือหนีออกจากบ้านแล้วก็มาหาเงินเพื่อเดียร์เลี้ยงชีพแล้วก็อาจจะมีความสุขไปด้วยในขณะที่หาเลี้ยงชีพ ไม่มีความสุข ไม่มีความสุขเด็กผู้ชายไม่มีความสุข ไม่มีความสุขนะแต่ครับต้องทำแล้วพอทุกครั้งที่เขามีเพศสัมพันธ์ที่เขาขายตัวเขาก็จะหลับแล้วฝันไปว่าเขากลับไปฆ่าพ่อในฝันซึ่งการฆ่าพ่อในฝันพอเขาฆ่าพ่อตายเขาก็จะนั่งอยู่กับพ่อไม่เป็นไรตื่นมาเขาก็เสียใจในสิ่งที่เขาคิดจนกระทั่งมีวันหนึ่งซึ่งเขาก็กลับไปฆ่าพ่อครั้งสุดท้ายในหนังแล้วเขาก็ไม่เป็นไรก็นอนกอดศพพ่ออยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็ตื่นขึ้นมาน ี่คือเหตุหนึ่งที่ทำให้แบบ ใช่ค่ะ อ ัน นี้สมมติว่านะสมมติเราย้อนกลับไปหาต้นฉบับเอาล่ะเรารู้แล้วว่าเหตุที่หนังเรื่องนี้จะต้องถูกแบนก็เพราะว่าฉากที่ฆ่าพ่อนี่เป็นอันหนึ่งนะครับจะย้อนกลับไปหาต้นฉบับเราจะแก้ต้นฉบับตอนนี้สมมติมันยังไม่เป็นหนังเราแก้ต้นฉบับเราจะแก้อย่างไร คือเขาก็ถามตัวเองนะฮะทุกอย่างที่บอกว่าเขาถามว่าต้องมีฉากนี้หรือเปล่าก็เชื่อว่าต้องมีฉากนี้แล้วก็จะไม่แก้เพราะว่าในวรรณกรรมมากมายไอ้การที่ลูกฆ่าพ่อองค์ซิกมันด์ฟรอยด์องค์ทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าพยาคงพยาพาหรืออะไรก็ตามทุกอย่างมันก็มีการฆ่าพ่อฆ่าแม ่เหตุผลนี้อ้างตั้งแต่เขียนบท เพิ่งจะอ้าง แต่ว่าในขณะที่เขียนบทนี่ยังไม่ แต่ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติ ปกติที่เด็กจะฆ่าพ่อหรือปกติที่เด็กจะฝันว่าฆ่าพ่อ ปกติที่เราสามารถที่จะฝันหรือคิดมันเป็นจิตใต้สำนึกมันเป็น unconscious ในขณะที่เราต้องการจะคือเรารักพ่อที่ฉากนี้ต้องมีนะฮะเรารักพ่อแล้วเราก็เกลียดเขาเพราะฉะนั้นทำยังไงเราจะแยกตัวจะเอาบางสิ่งที่พ่อเป็นกับบางสิ่งที่พ่อมีจะบอกว่าอะไรดีคือเขาก็รักพ่อเขาอะแต่เขาก็ไม่รักในสิ่งที่พ่อเป็นอะนึกออกไหมฮะเพราะทำยังไงก็คือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งในหนัง คร ับ เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องมีแต่ไอ้ที่เมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาสนับสนุนตอนที่ทำเสร็จมาแล้วต่างหาก ตอนที่แก้ปัญหา ใช่แต่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เราไม่รู้ไงฮะเรารู้แต่แรกเราไม่ได้คิดตรงนั้นเราคิดว่าก็นี่ไงก็มีเป็นปกติดีมันไม่ได้เป็นสิ่งเสียหายแล้วก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาฆ่าพ่อจริงๆซึ่งตัวเราก็มีศีลธรรมเพียงพอที่จะรู้ว่าการคิดว่าฆ่าพ่อเนี่ยผิดและในหนังก็บอกชัดเจนว่าแค่คิดแล้วตื่นมาก็ร้องไห้แล้วคิดแบบนี้ไปได้ยังไงเนี่ยฮะ ต่อไป ค่ะ ต่อไปเด็กคนนี้ใช้ชีวิต นะไม่กัด จบ หนังจบตรงนี้ฮะ จบตรงนี้เลยจบตรงฆ่าพ่อ ก็คือจบตรงที่คือจบอะทั้งคู่เนี่ยวิชาจบที่จบรวมกันทั้ง3คนเนี่ยคือแม่กลับมา ถ้าแม่หายไป แม่ตายไปแล้วฮะ แม่ตายไปแล้ว แต่แม่ตายไปนานแล้วฮะแต่แม่กลับมาหาทั้ง3คนพร้อมๆกัน กลับมาด้วยวิญญาณหรือด้วยความคิดหรือ ไม่รู้ค่ะ ไม่รู ้แต่รู้ว่าแม่กลับมา แสดงว่ามันจะมีตอนต่อไปของหนังที ่มันไม่มีตอนต่อไปค่ะก็คือมันคือก็ไม่สามารถบอกได้ว่าตอนที่แม่กลับมาเนี่ยมันเป็นผีเป็นนางฟ้าเป็นความคิดเป็นจินตนาการหรือเป็นอะไร แต่มีภาพ ครับ กลับมาในช่วงเวลากลับมากี่วินาที หมายความว่าในหนัง ได้ฉากหนึ่ง ก็ประมาณหนึ่งค่ะก็มีการสนทนากันกับลูกสมัยแม่ไม่ได้พูดอะไรค่ะ ถ้อยคำสนทนาว่าอย่างไรบ้าง ถ้อยคำสนทนาของธัญญาที่พอเมียกลับบ้านมาใช่ไหมฮะ ก็บอกท่านบอกท่านญาติก็บอกเมียว่าท่านขอโทษ ขอโทษเพราะ ในงานไม่ได้บอกในบทสนทนาไม่มี ในใจขณะที่เขียน ในใจฉันขอโทษที่ท่านทำให้ครอบครัวเราเป็นแบบนี ้ทำไมต้องขอโทษก็ในเรื่องเรายอมรับและเรายินดีที่จะจัดการเรื่องความแตกต่างทางเพศ ใช่ค่ะที่ต้องขอโทษใช่ไหมคะเพราะว่าเขาไม่สามารถทำให้ลูกเข้าใจตัวเขาได้นะคือตอนที่สองคนนี้รักกันเนี่ยสองคนนี้รักกันเขาสองคนเข้าใจกันและจะสร้างครอบครัวด้วยกันตามที่เขาคิดว่ามันน่าจะมีความสุขแต่สุดท้ายพอเมียตายไปแล้วเหลือเขาคนเดียวเนี่ยเขาไม่สามารถทำในสิ่งที่เขาสัญญาไว้กับภรรยาเขาได ้ไม่ใช่เขาสำนึกผิดแต่เป็นเพราะว่าเขาไม่อาจจะทำดำรง เขาสำนึกไม่ได้สำนึกผิดค่ะ ส ำนึกผิดเขาคือเขาก็ไม่ได้ทำความผิดแต่เขาสุดเขาผิดเขาขอโทษที่เขาผิดสัญญาที่เขาไม่สามารถทำให้สิ่งที่เราสองคนฝันไปด้วยกัน แต่ไม่ใช่สำนึกผิดในเรื่องเพศ ไม่ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นยังยืนกรานอยู่ว่าถึงแม้ผู้ชายจะแต่งตัวเป็นผู้หญิงก็ยังเป็นเรื่องปกติธรรมดาในสังคม คือเขาจะบอกว่าใช่ค่ะมันไม่ใช่แฟนตาซีมันคือเรื่องจริงและคนเราเนี่ยก็มีความเชื่อว่าเพศเราสามารถเลือกรสชาติทางเพศได้และสามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ไม่คือตัวกับเองเนี่ยก็บอกกับคนที่เป็นกลุ่มเกย์กระเทยหรือรักร่วมเพศหรือความหลากหลายทางเพศตลอดเวลาว่าตัวเราเองเราก็อย่าไปตีกรอบว่าการเป็นแบบนี้แล้วต้องเป็นแบบไหนมันคือการตีกรอบทำให้เกิดมีความทุกข์เขาตีกรอบว่าวันเขาเป็นกระเทยต้องเป็นแบบนี้เขาจะทุกข์ว่าเขาอยากเป็นแบบนี้แต่เขาลืมไปว่าตัวเองจริงๆเป็นอะไร เด็กผู้ชายที่เหมือนเราจะพูดน้อยนะครับเพราะว่าพูดยากคือผู้ชายไปอาชีพนอนกับผู้ชายนอนกับเราย้อนกลับไปหาเด็กผู้หญิงทีสิทั้งที่เรายังไม่ได้จบนะก็เด็กผู้หญิงต้องลงเธอดำเนินชีวิตอย่างนี ้ก็คือจบตอนที่เธอต้องเป็นบทบาททางเพศวันที่เธอใส่ยูโดเอาเรื่องเพศชายปลอมเนี่ยเพื่อแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กับแฟนตัวเองทางประตูหลังคือเธอต้องเป็นฝ่ายกระทำแล้วแฟนเธอต้องเป็นฝ่ายถูกกระทำ การที่มีฉากนี้เกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไร วัตถุประสงค์คือเป็นสัญลักษณ์แทนการสลับบทบาททางเพศซึ่งเราก็จะบอกว่าผู้ชายสามารถเป็นผู้หญิงและผู้หญิงสามารถเป็นผู้ชายได ้เพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อสัมดานความเป็นเพศทั้งหลายทั้งปวงทั้งสิ้น ไม่ใช่สำแดงค่ะสมควรสำแดงแปลว่าอะไรคะ แสดง โอเคแสดงนะฮะ โอเค แสดงให้เห็นว่ามีความหลากหลายทางรสชาติทางเพศอยู่ในโลกใบนี้ซึ่งอาจจะแตกต่างจากเราซึ่งเราอาจจะเห็นว่ามันเป็นแฟนตาซีหรือไม่มีอยู่จริงแต่จริงๆแล้วมันมีอยู่จริงๆและเราก็อาศัยอยู่กับคนเหล่านั้นจริงๆ ไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายใช่ ไหมไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายแน่น อนการที่ใครสักคนนึงจะผิดเพศหรือการที่ใครสักคนนึงจะไปนอนกับเพศเดียวกันหรือการที่ใครสักคนนึงไปมีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์มันไม่ใช่ความผิดร้ายเพราะว่าเขาทำอยู่ในเฉพาะเรื่องของเขาชีวิตอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วก็บอกอย่างนั้นหรือเปล่า เราจะบอกว่าเขามีชีวิตเพราะตัวละครแม้จะผ่านเป็นแค่ลูกค้าเข้ามาเนี่ยทุกคนก็มีชีวิตทำไปเพราะเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งเขาไม่ได้มีใครผิดปกติเขาเป็นมนุษย์ครับ ทีนี้ปัญหาเราย้อนกลับปัญหาที่ถูกแล้วเป็นเพราะว่าไอตัวภาพยนตร์เองไม่ได้ทำให้คนดูเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งหรือเปล่าว่าท้ายที่สุดเนี่ยเราบอกเขาในสิ่งที่ดีนะ คืองานหนูเนี้ยคนที่ดูแล้วสวยมากนะฮะบอกเสมอว่าหนังก๊อฟอ่ะดูรู้เรื่องมากเกินไปเป็นหนังอาร์ตที่ดูรู้เรื่องทำให้มันมีปัญหาทำให้คนดูอ่ะเขารู้เรื่องมากเขาบอกว่าหนังอาร์ตเรื่องอื่นเนี่ยมันดูไม่รู้เรื่องมันก็ถูกผ่านโดยปริยายว่ามันดูไม่รู้เรื่องก็เอาให้มันหนักไปแต่หนังหนูเนี่ยหนูไม่รู้ว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียของตัวเองว่าในการเล่าเรื่องและดันเล่ารู้เรื่องอ่ะแต่การดูรู้เรื่องกับการเข้าใจเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้การที่ดูรู้เรื่องว่าเราพูดถึงเรื่องอะไรอย่างชัดเจนเกินไปเนี่ยทำให้เขาอาจจะกลัวก็ได้แต่เขาดูแล้วเขาเข้าใจหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่คนดูที่ดูในเวอร์ฟีนแล้วทั้งสองรอบผมมั่นใจว่าคนที่ดูแล้วเขาเข้าใจเพราะในสิ่งที่นักวิจารณ์ไปดูนะคือคนดูหนังธรรมดาไปดูแล้วเขียนฟีดแบ็กกลับมาซึ่งเราไม่ได้รู้จักกับเขาอ่ะเขาก็ฟีดแบ็กออกมาในสิ่งที่เราพูดเมื่อกี้ว่าหนังเรื่องนี้มันให้อะไรมันบอกอะไรกับเราบ้าง นี่แหละคือคำถามหนังเรื่องนี้ให้อะไรและบอกอะไร คือถ้าความตั้งใจของเรานะฮะคืออย่างแรกเดี๋ยวที่ต้องบอกก่อนคือหนังเนี่ยเป็นของคนทำเมื่อตอนทำเสร็จแล้วมันไม่ได้เป็นของกอฟอีกแล้วมันเป็นของคนดูมันเป็นสิทธิเสรีภาพของผู้ที่ได้ตีความถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าถามตัวก๊อฟว่าก๊อฟได้ก๊อฟต้องการให้อะไรก๊อฟอย่างน้อยที่สุดนะฮะให้คนดูเข้าใจว่าในโลกใบนี้ที่เราอยู่ที่เราเหยียบอยู่เนี่ยไม่ได้มีแค่คนที่เหมือนเราอยู่เรามีคนที่แตกต่างจากเราและเขาไม่ได้ผิดและเราต้องอยู่ด้วยกันอย่างความเข้าใจแล้วปัญหามันจะไม่เกิดค่ะนี่คือความตั้งใจของก๊อฟ ปัญหาคืออะไร ปัญหาสังคมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทั้งหลายแหละไอ้ความไม่เข้าใจกันในเขาเรียกว่าอะไรปัญหาความแตกต่างคือปัญหาที่เขาบอกคือว่ามันปัญหาจะไม่เกิดว่าเด็กมาบอกไม่เห็นเสื้อผ้าชุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่เกิดเพราะเด็กรับรู้ว่ามีการมีความหลากหลายทางเพศทุกคนรับรู้ปั๊บทุกคนไม่มีการดูถูกเหยียดหยามว่ามึงเพศไม่เหมือนกูมึงผิดมันก็จะไม่เกิดความคิดที่แตกมันก็จะเกิดการยอมรับในความคิดที่แตกต่างและรสชาติที่แตกต่างกัน น ี่ฮะ แล้วขนาดที่เด็กคนนั้นที่เคยบอกว่าไม่ใส่เสื้อผ้าชุดที่เราใส ่ก็ไม่ยอมฮะ ไม่ยอมนั่นแสดงว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคิดอย่างนั้น เขาก็มีสิทธิ์ครับก็ไม่ได้ผิดเขาก็มีสิทธิ ์แล้วเราจะแก้ไขอะไรในความขัดแย้งอันนี้หรือเปล่า คือถ้าในครอบครัวเราอธิบายให้เด็กฟังได้แต่ว่าในสังคมภาพรวมเนี่ยที่เราทำหนังเพื่อกระตุ้นสิ่งเหล่านี้ว่าให้ทุกคนมองความเป็นมนุษย์ให้มันเท่ากัน น ะ เอาละในเรื่องหนังเราหยุดพักก่อนแล้วกลับมาขอถามเรื่องส่วนตัวเรื่องนี้แหละเรื่องที่บอกว่าให้ใส่เสื้อผ้าทุกน่าสนใจนะผมคิดว่ามันเป็นจุดเล็กๆนะครับที่ไปสู่จุดใหญ่ที่จะนำให้นักเขียนเขียนเรื่องหนึ่งคือเวลานักเขียนจะเขียนเรื่องสักเรื่องที่มันเป็นเรื่องใหญ่มันจะเริ่มต้นจากจุดแรกนี่ไอ้เข็มหมุดที่มันจิ้มลงไปในเนื้อที่เราเขียนเนี่ยนะมันจะตายเป็นเรื่องใหญ่อยากจะย้อนกลับไปถ้าจะตอบได้นะว่าขณะนี้ปัญหาไม่ใช่เสื้อผ้าตุ้มมันที่ตายไปไหนละ จริงๆก็ยังไม่ได้คลี่คลายอะไรมากนะเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลาอยู่เขามากเขาก็ยังอยู่ที่โคราชกับอยู่กรุงเทพก็ได้ปิดเทอมหรือปิดอะไรเงี้ยอะไรแล้วก็จะกลับมาเจอกันบ้างเขาก็คือก็ยังไม่ได้เคยกลับไปลองอีกทีว่าลองเอาเสื้อผ้าให้ใส่อีกทีเนี่ยยังไม่เคยนะแต่ก็อธิบายแล้วก็ไอ้ก็คือบอกเขาว่าก็ป้าเป็นแบบนี้ตอนฟิล์มไม่ใส่เสื้อผ้าป้าไม่ใช่สิ่งที่ผิดฟิล์มอยากใส่เสื้อผ้าอย่างที่ฟิล์มอยากใส่อยากได้แต่ป้าฟิล์มก็เข้าใจว่าป้าเป็นแบบนี้เป็นตุ๊ดหรือเป็นอะไรที่เขาบอกกันก็ตาม เพราะว่าเขาอยากเป็นผู้ชาย เขาก็คงเป็นผู้ชายเขาก็ไม่ทราบว่าโตขึ้นแล้วจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาแหละเขาสามารถเลือกของเขาได้แต่นี่เราอธิบายให้ฟังว่าการเป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดป้าก็รักฟิล์มฟิล์มก็เป็นหลานป้า เอาละครับย้อนกลับมาสำหรับนักเรียนทั้งหลายนิสิตเรากำลังตั้งคำถามนะครับว่าเมื่อต้นฉบับมีปัญหาเราจะแก้ปัญหาต้นฉบับนั้นอย่างไรเราก็พยายามคุยให้ฟังแต่ปรากฏว่านักเขียนไม่ยอมแก้ต้นฉบับปัญหาการทำงานตั้งคำถามแล้วเราไม่ได้ไปฟังบรรยายนะเรากำลังเรียนหนังสือนะคนที่เรียนหนังสือได้ว่านะในเรื่องนี้ให้มากขึ้นแล้วก็วิพากษ์วิจารณ ในเรื่องเหล่านี้ให้เพิ่มมากขึ้นจนในที่สุดกระแสสังคมค่อยๆเปิดอันนี้คือหนทางที่มดคิดว่าก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะ คนอื่นหายไปไหนกันหมดมีตั้ง9คนนะหายไปไหนกันหมดเร็ว ถามถึงตัวละครที่เป็นลูกชายนิดนึงครับคือแบบในเมื่อเขาเกลียดตัวตนที่พ่อเป็นทำไมเขาถึงแบบถึงต้องเขียนให้เขาขายตัวให้กับผู้ชายด้วยกันนะครับคือแบบอยากถามว่าทำไมไม่ลองเขียนเขาแบบเฮ้ยขายตัวให้ผู้หญิงทำไมต้องแบบขายตัวให้ผู้ชายตอนนั้นแบบคิดอะไรทำไมต้องแบบเขียนคาแรคเตอร์เขาให้แบบที่เป็นมา คือถ้าถามพี่นะฮะก็คือว่าการขายตัวให้ผู้หญิงใช่ไหมฮะถ้าถามในแง่ว่าหนังต้องการจะสื่ออะไรถ้าขายตัวให้ผู้หญิงเนี่ยเขาก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจพ่อเขาได้นะฮะนึกออกไหมฮะเพราะการที่เขาไปขายตัวผู้ชายนะเขาเจอผู้ชายที่มีความหลากหลายทางเพศหลายๆแบบที่สามารถทำให้เขาได้เติบโตขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีแค่พ่อเราเฮ้ยมันไม่ได้มีแค่ผู้ชายเหมือนเราเฮ้ยไม่ได้มีแค่คนที่เหมือนเพื่อนเราแต่มันยังมีอีกหลายๆแบบนี่คือวัตถุประสงค์ฮะให้เขาเจอประสบการณ์แต่หลายแบบก็ทำให้เขาเข้าใจในความเป็นมนุษย์ที่ชอบเขามากขึ้น แต่ว่าพอเวลาที่แบบตอนที่เราเขียนนะครับอย่างสมมติว่าเราเป็นคนเขียนวัตถุประสงค์เราพูดได้แต่พอเวลาเราเขียนบทอย่างเงี้ยครับเราจะนำคนดูยังไงให้แบบมันสมเหตุสมผลนะที่เด็กคนนี้จะขายตัวให้ผู้ชายเพราะแบบไม่งั้นเหมือนกับว่าเราจงใจบอกว่าเด็กคนนี้ขายตัวให้ผู้ชายมันดูแบบเป็นการจงใจมากเกินไปครับเพื่อ สมเหตุสมผลค่ะเพราะผู้ชายขายตัวในประเทศนี้ส่วนมากขายให้ผู้ชายด้วยกันไม่ใช่ขายผู้หญิง เราแบบนี้ครับอย่างตอน แรกคือน้อยมากนะครับที่ผู้ชายขายตัวและขายผู้หญิงผู้หญิงเขาก็สามารถไปจับผู้ชายได้ฟรีๆไม่ต้องเสียเงินนะฮะและการที่ผู้หญิงคนนึงจะเสียเงินซื้อผู้ชายมานอนด้วยเนี่ยน้องว่ามันเมคเซนส์มากกว่าขายให้กระเทยหรือว่าความหลากหลายทางเพศพวกนี้น้องว่าจะขายให้ใครง่ายกว่ากัน บังเอิญเราไม่มีข้อที่จริงเรื่องนี้ใช่ไหมแต่ข้อที่จริงที่มันปรากฏอยู่ในสังคมคืออย่างนั้นจริงๆใช่ไหมครับ ใช่ ผู้ชายขายตัวให้ผู้ชายนั่นแหละง่ายกว่าใช่ไหม ใช่ครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ชายจะไปหาแฟนผู้ชายลำบากหรือเปล่า ก็คือก็คงลำบากนะฮะการที่แบบว่าถึงว่าคนที่ไม่เปิดเผยตัวเองว่ามีรสนิยมทางเพศแบบนี้จะเดินออกไปหาผู้ชายเจอหน้ากันเธอไปนอนกับฉันไหมอย่างเขาก็จะต่อยเอาถูกไหมฮะแต่การที่เราสามารถคุยผ่านทาง MSN หรืออะไรแบบต่อรองกับเด็กผู้ชายคนนั้นว่าเขาขายตัวหรือต้องการเงินไปทำอะไรจะไปเล่นเกมต่อหรือจะไปซื้อของหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็มีการพูดคุยกันก่อนตกลงกันก่อนที่จะไปเจอหน้าหรือดูรูปทางMSN อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ง่ายกว่าการที่จะเดินไปเจอกันแล้วแบบเฮ้ยเขาไม่รู้เขาสิยมเราแล้วแบบจะชวนเขาไปนอนแต่ผู้หญิงเนี่ยนอกจากการที่จะเอาง่ายๆการจะหาผู้ชายไปนอนด้วยก็ไม่ต้องเสียตังค์มากนะแต่ว่าทุกวันนี้มันก็มีนะฮะในการที่ผู้หญิงมีตังหาเงินได้ทำงานเก่งๆมีตังไม่มีอะไรไปหาก็ไปบาร์ที่เป็นไปบาร์โฮสก็แบบมีผู้ชายน่าจะดีๆรออยู่ก็ไปออกมาซึ่งอันนั้นก็มันก็มีสถานที่เฉพาะของเขาอ่ะแล้วผู้หญิงถ้าจะหาผู้ชายนอนด้วยแล้วในอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำไมต้องเสียเงินครับถึงมันมีคนที่พร้อมจะนอนด้วยอยู่เต็มไปหมด เพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุเป็นผลซึ่งเราอาจจะยังไม่รู้จนกว่าเราจะไปขายตัวให้ผู้ชาย และจะเป็นความ สรุปซึ่งยังไม่แนะนำคำถามต่อไป ค่ะฮัลโหลค่ะเพิ่งเคยได้ยินโครงเรื่องวันนี้ครั้งแรกนะคะก็คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยเรื่องนึงแต่ว่าพอฟังดูแล้วก็คิดว่าเนื้อหาก็แรงนิดนึงเหมือนกันค่ะแล้วในเมื่อมันถูกแปลงอย่างนี้ทำไมแล้วก็มีในเมื่อคุณกอล์ฟเองก็มีความตั้งใจที่ว่าอยากจะให้คนเข้ามาเข้าใจกันมากขึ้นกับเรื่องทางเพศพวกนี้นะคะทำไมถึงในเมื่อเรามีความตั้งใจอย่างนี้แล้วทำไมถึงไม่พยายามปรับขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่าให้สังคมยอมรับได้ด้วยแล้วก็ได้เข้าใจมากกว่านี้ด้วยค่ะ ได้ค่ะคืออันนี้คือพี่อยากให้ดูหนังก่อนแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่พี่ทำหรือคนที่ดูมาแล้วเนี่ยเขาก็รู้ว่ามันไม่มีอะไรนะคือเนื้อหาฟังดูอาจจะแรงที่พี่บอกว่าภาพในหนังเองก็ไม่ได้มีอะไรที่ รุนแรงอย่างเช่นผู้หญิงใส่ยูโดก็คือใส่ชุดเต็มตัวอยู่แล้วมียูโดมาซึ่งทุกคนก็เคยเห็นยูโดนึกออกไหมฮะยูโดคือของปลอมอ่ะซึ่งมันเป็นด้ามหวีที่พี่ตัดออกมาแปะเอาไว้อย่างเงี้ยแล้วก็แล้วผู้ชายก็แต่งตัวผู้หญิงแล้วก็มีผ้าซึ่งมันไม่ได้มีการสอดใส่หรืออะไรที่มันเห็นแล้วมันน่ากลัวเลยนะฮะคือถามว่าทำไมพี่ไม่ยอมที่พี่ไม่ยอมเนี่ยเพราะพี่ประเทศเราตอนนี้มีระบบเรตติ้งและสิ่งที่พี่ขอไปคืออายุ20ปีขึ้นไปและตรวจบัตรประชาชนในการที่เข้าดูหนังถ้าน้องยอมหรือทุกคนยอมให้หนังเรื่องนี้โดนแบนแปลว่าทุกคนยอมและยอมรับว่าตัวเองอายุมากกว่า20ปีและไม่มีวิจารณญาณเพียงพอที่จะเลือกหนังดูด้วยตัวเองเนื้อออกไหมฮะคือเรามีเรื่องย่อแต่ถ้าคุณจะไม่ดูก็เป็นสิทธิ์ของคุณแต่ถ้าเขาบอกว่าคุณทุกคนไม่ได้ดูแม้แต่อายุ50 60ปีก็ตามแปลว่าทุกคนยอมรับกับการแบนหนังครั้งนี้และยอมรับตัวเองว่าดิฉันโง่และก็ไม่พร้อมจะดูหนังแบบนี้ช่วยแบนให้ฉันทีเถอะเนื้อออกไหมฮะแม่น้องก็เลยบอกว่าทำไมพี่ไม่ยอมเพราะพี่วางโพสชั่นตัวเองนะฮะพี่เป็นคนทำหนังและพี่ไม่ได้ทำหนังเป็นแบบเดียวและพี่ก็รู้ว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้มีความรุนแรงเท่ากับที่เขาประนามหนังที่หรือพูดหนังที่หรือมินตมาที่ออกทีวีทุกวันนะฮะซึ่งล่าสุดจดหมายที่มาจากกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะบอร์ดภาพยนตร์แห่งชาติไม่มีคำว่าอนาจารสักคำเลยนะฮะแต่ท่านรัฐมนตรีออกทีวีทุกวันแล้วบอกว่าหนังพี่อนาจารหนังพี่อนาจารพี่อนาจารทุกวันทำให้ทุกคนเข้าใจว่าพี่เนี่ยดื้อแล้วก็ไม่ยอมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะพี่อยากเอามาฉายให้ดูด้วยตามว่ามันไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นเลยจริงๆแล้วคนที่ดูมาทั้งหมดเขาก็บอกว่าแบนอะไรจริงๆนะฮะ ก็แบนตั้งแต่คำถามต่อ2-3มีคนบางคนที่เรียกร้องก่อนที่เราจะจัดเสวนาบอกว่าอยากจะเชิญคุณก็แล้วคนนั้นหายไปไหนแล้วนัดไหนถาม ฮัลโหลค่ะพี่ก๊อฟคือจริงๆหนูมีคำถามเยอะนะคะแต่หนูกำลังพยายามเรียบเรียงอยู่หนูพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอะค่ะก็เมื่อกี้ที่ฟังตอนทำหนูเคยเขียนงานเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกเหมือนกันนะคะแล้วหนูก็เคยโดนอาจารย์เขาเรียกไปพบแล้วก็บอกว่าเธอเปลี่ยนเนื้อหาได้ไหมเพราะว่าครูว่ามันไม่เป็นแบบยังไงอะครูว่ามันแรงไปหรือว่าอะไรเงี้ยแต่หนูก็จนสุดท้ายหนูจริงๆหนูจะทำให้มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะคะฉากนั้นคือฉากข่มขืนนะคะแล้วหนูคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วทุกคนทราบอะค่ะแต่ว่าหนูโดนอาจารย์บอกว่าทำยังไงก็ได้ให้มันลดลงจนกระทั่งหนูต้องทำเป็นให้มันเกิดขึ้นเป็นความฝันนะคะแล้วทีนี้หนูก็เลยอยากจะรู้ว่ามันต้องทำให้มันเป็นความฝันต่อไปถึงเมื่อไหร่อะคะเหมือนอย่างที่พี่กอบก็พูดว่าทุกอย่างมันออกมามันเป็นจิตใต้สำนึกหมดอะหนูว่าทุกอย่างมันเป็นจริงได้ค่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้ออกมาเป็นความจริงโดยที่ไม่ต้องใช้จิตสำนึกมาอ้างแล้วอะเพราะมันก็เป็นไปได้ที่มันเกิดขึ้นจริงในสังคมอะค่ะขอบคุณค่ะ คือถ้าถามพี่นะคะคือสิ่งที่เป็นเรื่องจริงพี่ก็ทำให้มันเป็นเรื่องจริงอะสิ่งที่เป็นจิตใต้สำนึกพี่ก็ทำให้เป็นจิตใต้สำนึกพี่ก็ซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองคือว่าพี่ไม่ได้บอกว่าในเรื่องเนี่ยลูกสามารถฆ่าพ่อได้จริงพี่ก็ไม่ได้เชื่อเรื่องนั้นไงฮะพี่เชื่อว่าเป็นแค่จิตใต้สำนึกเป็นแค่โมเมนต์ของจิตใต้สำนึกที่คิดไปว่าทำยังไงดีแล้วก็เกิดเป็นความฝันแต่อย่างที่ในกรณีที่หนูบอกว่าหนูจะเล่าเรื่องข่มขืนจริงๆและถูกอาจารย์เปลี่ยนให้เป็นในฝันเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นที่ถ้ามันมีความจำเป็นหมายความว่าเรามีความตั้งใจที่จะนำเสนอเรื่องนั้นอย่างจริงๆพี่ก็ทำให้เป็นเรื่องจริงที่ไม่จำเป็นต้องเป็นความฝันคืออย่างที่บอกว่าทำไมนะไอ้ฆ่าพ่อเป็นความฝันเพราะมันเนี้ยมันคือความฝันแต่ผมบอกว่าอันนี้คือความจริงและถูกทำให้เป็นความฝันถูกไหมฮะซึ่งมันคนละเรื่องอันนี้อันนั้นคือเรื่องที่หนูโดนทำให้เป็นความฝันเพราะนั่นที่เป็นเรื่องจริงแต่ที่มันคือความฝันก็คือความฝันค่ะคือถ้าเป็นที่เป็นหนูพี่ก็จะทำในสิ่งที่พี่เชื่อแล้วมันต้องอธิบายได้ว่ามันทำเพราะอะไรเพื่ออะไรมันมีเหตุผลอะไรที่ต้องนำเสนอเรื่องนี้แล้วก็บอกอาจารย์เข้าไปว่าเนี่ยค่ะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หนูมีเหตุผลอย่างนี้ซัพพอร์ตค่ะ คำถามต่อไปไหนบอกว่ามีคำถามเยอะแยะ กำลังเรียบเรียง เรียบเรียงให้เสร็จ โอเ ลอง ปัทวี ก็เห็นค่ะขอย้อนกลับไปที่เนื้อหาค่ะที่เนื้อหาของหนังนะคะคือสุดท้ายแล้วเนี่ยที่ก๊อฟอยากจะบอกหรือเปล่าว่าโดยสนิยมทางเพศแล้วก็เพศสภาพเนี่ยค่ะจริงๆมันเป็นแค่สิ่งที่สังคมสร้างขึ้นมาเป็นอุดมการณ์ของสังคมเฉยๆแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่านี้ก็คือความรักอะไรนี้หรือเปล่าคะถือว่าถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งเนี่ยก็ไม่ต้องรู้ว่าเขาจะมีเพศสภาพแบบไหนหรือว่ายังไงเพียงแค่เรารักเขาก็พอแล้วหรือยัง ใช่ค่ะเพราะในหนังทุกคนเนี่ยที่มีความหลากหลายทางรสนิยมทางเพศต่างๆก็แสวงหาให้คนที่รักและเข้าใจเท่านั้นนะฮะเราว่าสิ่งเหล่านั้นแหละเป็นตัวที่เยียวยาปัญหาที่มันเกิดขึ้นว่าเราต้องอย่างน้อยที่สุดสังคมทั้งหมดอาจจะไม่ได้ยอมรับทุกคนที่แตกต่างกันแต่ถ้ามีใครสักคนที่ยอมรับและเข้าใจเราก็ได้เป็นสิ่งที่เราทุกคนกำลังมองหาอยู่ดีถึงแม้จะเป็นมองว่าเพศปกติก็ตามถูกไหมฮะใช่ครับคือเราเลือกเกิดไม่ได้ที่จะมีอวัยวะเพศแบบไหนแต่เราน่าจะมีสิทธิ์เลือกในสิ่งที่เราต้องการได้ด้วยตัวเองแล้วก็น่าจะมีใครสักคนที่ยอมรับและเข้าใจ ความคิดและความเชื่อนี่มันเป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งมันอยู่ภายในนะครับอันนี้มันมาโยงกับเรื่องการเสนอต่อสาธารณะเรากำลังพูดถึงเรื่องต้นฉบับถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องต้นฉบับกับความเชื่อส่วนตัวหรือพฤติกรรมส่วนตัวเนี่ยมันก็จะต่างกันอยู่นิดหน่อยตรงที่ว่าระดับของการยอมรับของสังคมกับระดับการยอมรับของเราเนี่ยมันต่างกันอยู่ เพราะฉะนั้นในฐานะที่คนที่ทำงานบรรณาธิการเนี่ยจะต้องคิดเรื่องนี้มากเป็นพิเศษตรงที่ว่าเมื่อเราตรวจต้นฉบับเรากำลังตรวจสิ่งซึ่งจะปรากฏต่อสาธารณะไม่ใช่ตรวจสิ่งซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวของนักเขียนตอนนี้สมมติว่าต้นฉบับนี้มาถึงบรรณาธิการและบรรณาธิการอยากจะแก้ละคิดว่าจะตอบอย่างไรในกรณีที่สมมติว่าบรรณาธิการบอกว่าไอ้ฉากของเด็กผู้หญิงเนี่ยเด็กผู้หญิงรู้สึกว่าจะมีเพศสัมพันธ์กับตัวละครมากเกินไปขอลดลงหน่อยได้ไหมในเรื่องจริงๆเด็กผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายกี่คนหรือกับผู้ไม่ชายกี่คน ในหนังนะคร ับในหนัง ผู้หญิง1คน ผู้หญิง1คน ผู้ชาย2คน 2คน กระเทย1คน กระเทย1คน4คน4คนไม่มากเกินไปใช่ไหม ก็ครบทุกประเภท เป็นความจำเป็นที ่ ในตรงคำนี ้ถ้ามีผู้ชายมาอีกคนหนึ่งก็เกินอย่างเงี้ยครับก็จะมีหลายรูปแบ บ คือก็จะมีคือเราก็คิดมาแล้วก็ตอบได้ว่าทำไมต้องมีคนนี้ทำไมต้องมีคนนี้ทำไมต้องมีคนนี ้ครับเห็นไหมครับมีเหตุผลนักเขียนหนังสืออย่างมีเหตุผลเพราะฉะนั้นเหตุผลของบรรณาธิการบอกว่าจะลดทอนลงไหนได้ไหมสี่เหลือสามได้ไหม ถ้าสี่เหลือสามเนี่ยตอบว่าไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่เราต้องการนำเสนออย่างน ึ งคือเราก็ตอนเขียนเราก็จะดูแล้วว่าเอ๊ะคนนี้มันซ้ำกับคนนี้หรือเปล่าวัตถุประสงค์เราต้องการบอกอะไร ครับ เพราะงั้นเนี่ยฉากนี้มันเพราะอะไรเพื่ออะไรมันมีอยู่แล้วนี่แม่งก็ไม่ต้องมีคนนี้ซึ่งแต่ละกับอาจจะวางไว้เยอะแต่พอแล้วมันวัตถุประสงค์มันซ้ำกับคนนี้เห็นการมันคล้ายคลึงกับคนนี้วัตถุประสงค์เดียวกันแล้วก็ตัดออกตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มมีไลฟ์บท ทีนี้ในแต่ละคนเนี่ยมีจำนวนครั้งซ้ำ ไม่ ม ี ซ้ำไม่มีซ้ำไม่มีซ้ำเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหตุผลเพียงพอที่มีเพศสัมพันธ์เพื่อที่จะรู้ว่าเพศนี้เป็นอย่างไรเท่านั้นเองเอาล่ะเราย้อนกลับไปหาเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กับคนกี่คน 4คน ครับ4คนเท่านั้นเอง ครับ เพราะฉะนั้นก็ไม่มากเกินไป ไม่มากแต่ละคนก็คือความแตกต่างของฝั่งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยนะ ครับ ฝั่งผู้ชายจะเป็นกับฝั่งผู้หญิงจะเป็นหลากหลายใช่มั้ยฮะ ครับ ฝั่งเด็กผู้ชายเนี่ยจะเป็นเกย์กันเลยทั้งหมดแต่ก็จะอยู่ในมาตรฐานสังคมกันละแบบกันอย่างเช่นมีผู้ชายที่เป็นอาจารย ์ ที่พร้อมจะรับเรียนดูเขาเขาก็ถามว่าอาจารย์จะรับเลี้ยงดูผมเหมือนลูกศิษย์เหมือนลูกผมเป็นใช่ไหมใช่อาจารย์จะทำให้เธอมีอนาคตแล้วอาจารย์จะไม่เอาผมใช่ไหมไม่เสียเอา อันนี้ก็หนึ่งคือเรามีวัตถุประสงค์ในการที่จะทำแต่ละฉากอีกอันนึงก็เป็นพ่อที่มีครอบครัวการที่จะมีอะไรกับเด็กผู้ชายแล้วแม่โทรมาว่าลูกเข้าโรงพยาบาลในICUก็ต้องตัดสินใจว่ายังไงอย่างเงี้ยครับก็จะมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้มีมากไปกว่านี้มีรูปซิมแต่ก็จบ ไม่ใช่ในลักษณะสัมสอน ไม่ใช่ค่ะ ไม่มีใครสัมสอนเลยในเรื่องนี ้สัมสอนคือไม่มีหายมีทุกคนก็เนี่ย คือหมายความว่าสัมสอนในที่นี้หมายความว่ามั่วไปอย่างที่ยังไม่มีเหตุผลอ้างไม่ได ้ค่ะ นั้นเพียงแต่มีความต้องการทางเพศแล้วก็ไปกับคนนั้นไปกับคนนี้ไปกับคนนั้นไม่ ใช่ไม่ใช่อย่างถ้าเด็กสองคนนี้ทำเพื่อทำอาหารกินคนที่มาใช้บริการเขามีรสนิยมแบบนี้แต่เขาไม่สามารถหาได้ในชีวิตปกติ าก็ต้องมาสยาม แต่เราไม่พูดถึงรายละเอียดชีวิตของเขาเพราะว่าเขาเป็นตัวละครที่ผ่านเข้ามา ผ่านเข้ามาแต่มีชีวิต คร ับ เราจะทำเป็นอย่างในฉากที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งเขามาซื้อบริการเนี่ยเขามีชีวิตเขาไม่ได้มีคนผิดมันก็มีดีเทล พ่อเป็นยังไง พ่ออยู่บ้าน อยู่ ในจินตนาการว ่ า พ่อมีแฟนใหม่ไหมพ่อ ไม่มีค่ะในเรื่องเนี่ยพ่อจะอยู่บ้านอย่างเดียวแล้วก็จะมีจินตนาการว่ามีเพศสัมพันธ์กันแต่ว่าไม่มีตัวเองที่อยู่ในบ้านแล้วก็มีความสุขกับจินตนาการของตัวเองไปมีความสุขหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเขาก็จะอยู่จินตนาการ โอ้ถ้าอย่างนั้นหนังสือภาพยนตร์เรื่องนี้สอนศิลธรรมเลยใช่ป ่ ะ ใช่ค่ะ ถ้าที่เราฟังมาทั้งหมดคือยังไม่ได้ดูนะครับแล้วที่ยังอยากดูเหมือนกันนะแต่ว่าไม่รู้จะขอให้ยังไงเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าเอามาฉายเขาจะปรับตั้งล้านหนึ่ง ใช ่ที่จริงวันนี้เราอยากจะเอาหนังมาฉายให้ดูแต่ว่ากระทรวงท่านทำขู่ไว้ว่าจะปรับล้านหนึ่งใช่ไหม ใช่ขั้นต่ำแสนเนี่ยมันครับอยู่แสนหนึ่งล้านบาท แต่นี้เราไม่รู้สิว่าเขาปรับขั้นต่ำหรือขั้นสูงแล้ว ถ้าเขาเกิดปรับขั้นสูงแล้วเราจะทำยังไงก็เอาไว้ดูเมื่อเขาอนุญาตกันแล้วคำถามต่อแมงโก ้ค่ะเมื่อกี้เห็นที่พูดเกิดไว้ว่าหนังเรื่องต่อไปจะทำเกี่ยวกับพระใช่ไหมคะก็เลยสนใจว่าแล้วทำไมถึงเลือกที่จะนำเสนอเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเพศก่อนนะคะแปลว่าพี่คิดว่าปัญหาเนี้ยมันเป็นปัญหาที่แบบทุกคนควรจะตระหนักก่อนใช่ไหม คือเรื่องหน้าไม่ได้พระคนเดียวนะฮะคือพูดเรื่องเพศเหมือนเดิมฮะก็มีหมดนะฮะคือเรื่องหน้าเป็นเรื่องยูนิฟอร์มและส่วนใหญ่มีพระทหารตำรวจหมออะไรอย่างเงี้ยฮะแต่เราพูดถึงสิ่งที่อยู่ใต้ยูนิฟอร์มไม่ได้สิ่งที่เป็นยูนิฟอร์มภายนอกพูดถึงความเป็นมนุษย์ฮะไม่ได้พระอย่างเดียวต่อไปครับ ถามอีกแล้วเมื่อพอดีเพื่อนพูดเรื่องครับที่มาเรื่องยูนิฟอร์มค่ะหนูก็เลยอยากทราบว่าพี่กอล์ฟคิดว่าเรื่องหน้ามันจะโดนแบนไหมคะคือเดี๋ยวประธานยังไม่จบนะคือหนูอยากทราบว่าเราพี่กอล์ฟถ้าสมมติพี่กอล์ฟคิดอยู่แล้วว่ามันมีสิทธิ์ที่จะโดนแบนแล้วก็มีวิธียังไงที่จะทำต้นฉบับออกมาไม่ให้โดนแบนนะคะมีวิธีป้องกันยังไงหรือเปล่าหนูอยากดูค่ะหนูกลัวไม่ได้ดูขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเธออยากดูอะไรอยากดูหนังหรืออยากดูต้นฉบับ คืออยากดูทุกอย่างอยากดูทุกอย่างเลยจริงๆอยากดูตั้งแต่อินเสกแล้วค่ะแต่คิดว่าไม่รู้จะเป็นไปได้ไหมแต่หนูไม่อยากให้เรื่องหน้าโดนแบน ก็อินเสกที่เราคงได้ดูนะเราจะแอบดูกันที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วเราจะบอกไปจะบอกตอบคำถามได้ก่อนตกลงว่า คือมันที่ถามที่ว่าอะไรนะถ้ารู้ว่าทำแล้วจะโดนแบนคือจริงๆแล้วพี่มีในสต็อกอะเยอะนะฮะแล้ว insect in the backyard เรื่องที่เบาที่สุดที่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เลยทุกปีก็เลยตั้งใจว่าจะทำหนังแบบเนี้ยออกมาทุกเรื่องความตั้งใจคือให้คณะกรรมการและบอร์ดภาพยนตร์แห่งชาติได้ดูมันทุกปีอะจนกว่าเขาจะเข้าใจอะคนอื่นเนี่ยที่ว่าเราหาทางให้กันดูได้แต่พวกนี้ให้เข้ามาดูในโรงเขาไม่ดูเนี่ยป้าแจ้งก็ทำให้เขาดูทุกปีแหละ เป็นวิธีเป็นวิธีที่ดีเหมือนกันนะผมชอบเป็นวิธีที่ดีแล้วคำถามต่อไป ตอนที่เขาที่ศิลปกรคือส่วนใหญ่คือดูกันหมดแล้วแต่ที่นี่ก็มาบรรยากาศหนึ่งคือยังไม่ได้ดูเลยนี่เมื่อวานที่เขาก็คุณหมอขุดพูดถึงเรื่องการตัดทอนใช่ป่ะหมายความว่าเป็นบรรยากาศต้นฉบับแต่เมื่อวานนี้พี่ก็ได้พูดว่าตัวเองอ่ะตัดทอนแล้วจาก3ชั่วโมงกว่านั่นคือเป็นการสูญเสียตัวเองกว่านั่นคือหนึ่งใช่ไหมครับสองก็คือว่าพี่ก็บอกว่าไอ้ฉากที่โชว์อวัยวะเพศอย่างที่ทำคอมพิวเตอร์กราฟิกกับผ่านที่เราคิดว่ามันล่อแหลมมากโชว์อวัยวะเพศกับผ่านเซ็นเซอร์แต่ว่าไอ้ที่โดนตัดไม่รู้ว่าฉากไหนหรือว่าไม่รู้ว่าภาพพ่อหรือเปล่าเนี่ยเกี่ยวกับว่าเราจะตัดทอนต้นยังไงเราตัดหรือเ ปล่าค่ะขอเรื่องโชว์อวัยวะเพศก่อนนะฮะคือในเรทชอ20เนี่ยการที่เห็นอวัยวะเพศ ขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้รอดแล้วนะฮะมันเห็นได้เพราะถ้าเราอันขอยกตัวอย่างภาพทีนึงถ้าให้ดูปริญญา 3D เป็น 3D นะฮะ3มิติทะลุจอใช่มั้ยฮะแล้วนึกออกมั้ยนะว่าผู้หญิงว่ายน้ำแล้วแอบในเว็บเพศหญิงแล้วเป็น 3D เข้ากล้องดูเลดนอ18นะฮะเด็กตั้งแต่ดูตั้งแต่กี่ขวบก็ดูได้แล้วเด็กก็เข้าไปดูมันเต็มเลยแต่ที่เราขอไปเราขอฉาก20แต่เราไม่ได้แปลกใจที่เขาไม่มาเซ็นเซอร์ฉากเห็นในเว็บเพศเราเห็นในเว็บเพศในหนังคือนอนอยู่เฉยไม่ได้ไปร่วมเพศกับใครนอนจับส่วนทางเพศตัวเองอยู่อะไรนั้นก็เลยไม่แปลกใจที่เขาไม่แบนฉากนี้อยู่แล้วแต่เรื่องที่ตัดทอนหนังตัวเองจาก3ชั่วโมงครึ่งหรือชั่วโมงครึ่งเนี่ยไม่ได้เป็นการเซ็นเซอร์ตัวเองนะมันเป็นเหตุผลในการทำหนังคือมันเป็นการทดลองของเราคือเรามีต้นฉบับหนังเนี่ยถ้าตัดเราถ่ายมาตามบท110 120 114เนี่ยนะฉากเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามันยาวมากถึง3ชั่วโมงครึ่งแล้วปรากฏว่าตอนดูเนี่ยมันบั่นทอนสมาธิของคนดูคุณเบื่อเราก็เลยตัดให้มันสนุกกระชับได้ใจความแล้วก็ได้วัตถุประสงค์หรือได้สิ่งที่ต้องการเท่าเดิมนะเสียงเท่าเดิมเพียงแต่มันสนุกขึ้นกระชับขึ้นนั่นเองไม่ได้เป็นการเซ็นเซอร์ตัวเองค่ะเพราะฉากที่เราต้องการทั้งหลายก็ยังอยู่ครบสิ่งที่ตัดออกไปก็สิ่งที่เป็นน้ำเรายังมันเนื้อไว้อยู่ครบอยู่ ค ่ ะอยากถามว่าหลังจากที่หนังเรื่องนี้ค่ะโดนแบนเนี่ยพี่ก๊อฟเคยกลับไปนั่งคิดนะคะว่าเพราะอะไรเคยถามตัวเองโดยเอาอคติและความเป็นคนทำหนังของตัวเองออกไปอ่ะแล้วเคยถามตัวเองนะคนดูเปล่าว่าคิดว่าอะไรถึงโดนทำไมหนังเรื่องนี้ถึงโดนแบนนะคะ ถ้าถามตัวพี่นะฮะก็คือคิดนะไม่ใช่ไม่คิดคิดทุกวันแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่เนี่ยเราเป็นคนผิดใช่ไหมเราคือถามตัวเองเหมือนกันนะครับว่าเรารู้ปรับที่ไม่ควรอยู่ในสังคมนี้หรือว่าสังคมนี้เขาบอกมาถูกต้องแล้วหรือทุกคนคิดเป็นปกติแบบนี้อยู่แล้วแล้วเราเองนะฮะที่คิดต่างกันหรือแล้วมันก็เป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับเป็นสิ่งที่เราคิดนะคิดทุกวันเขามีปัญหานี้ตั้งแต่อยู่มัธยมครับเข้าใจเดี๋ยวพี่จะไล่เรียงให้ฟังทีละอันนะครับว่าเราก็ถามตัวเองเสมอแต่เรารู้สึกว่าไม่ทราบมีใครเคยดูแอมฟายสวัสดีขาบ้างไหมการที่นะฮะซึ่งเราคิดเรื่องแบบนี้อยู่แล้วว่าคือคนไทยคือเราในความคิดของเราคนเดียวนะฮะว่าคนไทยเนี่ยถูกตีกรอบให้อยู่ในกรอบแคบๆอันนึงหรือกรอบนึงไม่แคบก็ได้กว้างก็ได้มานานมากจนตัวเองลืมไปแล้วว่าตัวเองอ่ะมีสิทธิ์อย่างอื่นอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่มากระทบเราแล้วเราจะไม่รู้ตัวแล้วคิดว่าเราแอมฟายสวัสดีขาอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นอะไรฉันไม่ร้อนฉันไม่เหนื่อยฉันไม่ได้รู้สึกเสียอะไรแต่เราไม่รู้สึกแบบนั้นไงฮะรู้สึกเราก็จะมองทบทวนว่าตกลงเราผิดหรือว่าสังคมเป็นแบบนี้ทำแต่จริงๆแล้วเราคิดแบบนี้เพราะสังคมนะฮะทำมากระตุ้นที่เราคิดแล้วเราก็กลับไปมองในแง่คนดูใช่ไหมฮะว่าถ้าเราเป็นคนดูทั่วไปจะเป็นยังไงพี่คิดตั้งแต่ก่อนทำนะฮะแล้วพี่ก็เซ็นเซอร์ประมาณตัวเองมาประมาณนึงเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำกำลังทำอยู่มันเป็นการบอกสังคมว่าสิ่งที่เขาเชื่อเนี่ยมันมีอีกแบบนึงด้วยนะเพราะฉะนั้นมันต้องมีคนที่รับไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็ถึงพยายามจะเขาเรียกว่าเซ็นเซอร์ตัวเองไปประมาณนึงแล้วในการทำหนังเรื่องนี้แต่ว่าถ้าในแง่คนดูว่าเออแล้วพี่ก็ดูหนังมาทุกแบบแล้วรู้สึกเรื่องนี้มันเบาแล้วมันไม่มีอะไรผมบอกว่ามันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เบาที่สุดที่มีอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่เรารู้สึกได้ว่าเราเซ็นเซอร์ตัวเองและทำให้เข้าถึงคนหมู่มากได้ประมาณนึงแล้วค่ะแล้วเราเชื่อว่าทุกคนในสังคมอ่ะก็ต้องเคยผ่านอะไรที่มันมากกว่านี้มาแล้วอ่ะถึงแม้คนที่ไม่เคยผ่านเลยแล้วได้ดูอ่ะมันก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งในอย่างอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ใช่เราว่าทุกคนคิดเองได้อย่างที่เราเมื่อกี้ในสูติบัติเพราะพี่ก็ยังบอกตลอดแล้วว่าพี่เชื่อในวิทยาของทุกคนเพราะยังสิ่งที่พี่พูดสิ่งที่หนังที่พูดถ้าทุกคนไม่เชื่อแล้วหาข้อโต้แย้งพี่ว่านั่นคือเกิดประโยชน์พี่ไม่ได้บอกให้ทุกคนเชื่อเป็นสิ่งที่พี่พูดสิ่งที่พี่ทำและสิ่งที่พี่คิดแต่ทุกคนต้องอย่าเชื่อแล้วคิดหาวิธีพิสูจน์ว่ามันจริงเมื่อนั้นแหละมันจะคือคำตอบว่าเนี่ยสิ่งที่พี่ทำอยู่เพราะอะไร คำถามต่อไปครับ คือจากที่น้องเขาถามเมื่อกี้ค่ะรู้สึกว่าจริงๆอาจจะไม่ใช่ต้องมองในฐานะของคนดูที่เป็นสังคมส่วนใหญ่หรือเปล่าค่ะเพราะว่ามีประสบการณ์ในด้านการทำละครเวทีซึ่งในละครเวทีเนี่ยเจอมาเหมือนกันที่พูดถึงปัญหาทางเพศอาจจะไม่ได้รุนแรงมากเพราะว่ามันเป็นการแสดงสดแต่มันก็อิมแพคคนดูมากๆเลยค่ะแล้วเจออย่างกรณีที่แบบภาพของการแบบถูกข่มขืนก็มีซึ่งมีการทำอยู่ครั้งหนึ่งทำตอนที่เรียนนี่แหละค่ะตั้งใจว่าจะทำให้มันเบาลงเพื่อที่จะไม่ให้อิมแพคคนดูมากเกินไปแต่อาจารย์เป็นคนบอกเองว่าทำไมไม่ทำให้มันตรงเลยเปิดเผยไปเลยมันเห็นถึงความแตกต่างของละครเวทีกับภาพยนตร์นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วละครเวทีถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กๆแต่มันก็นำเสนอต่อสาธารณชนเหมือนกันแต่คนดูในสังคมกับยอมรับมันได้ดังนั้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความเห็นของคนดูในสังคมโดยส่วนใหญ่หรือเปล่าคะแต่มันเป็นส่วนน้อยคนที่เหมือนมีอำนาจในสังคมอะที่มาติดต่อในที่ที่บอกคือรู้สึกว่ามีมากกว่าดังนั้นการที่มองในฐานะที่เราเป็นผู้ดูอะค่ะมันก็อาจจะไม่พอแล้วก็อย่างเรื่องที่ยกตัวอย่างเรื่องพี่ธัญญาขึ้นมาตรงนั้นก็เหมือนกันที่รู้สึกว่ามันเพราะว่ามันเป็นหนังต่างประเทศด้วยหรือเปล่าในขณะที่เราเป็นหนังไทยก็เมื่อกี้ก็ถามอาจารย์ตอนที่หนังฉายที่บงซีก็ฉายในฐานะหนังต่างประเทศแบบอินเตอร์เนชั่นแนลใช่ไหมคะ ในฐานะหนังไทยค่ะแต่เป็นเทศกาลแบบเป็นเทศกาลแบบนานาชาติ ก็ได้สามารถฉายได้ ใช่ค่ะ แล้วตอนนั้นนี่คือหนังถูกแบนหรือยังคะ ยังค่ะตอนนั้นยังไม่ได้ส่งเซ็นเซอร์ ค ่ ะ แต่ตอนนี้กลัวบินโรงเพ่งเล็งแล้วมั้งปีหน้าจะเป็นยังไงไม่รู้ แล้วปีหน้าส่งลงได้ไหมคะ ก็ส่งเรื่อยๆค่ะเพราะว่าชีวิตพี่มันคือการทำหนังนะคะก็ทำไปเรื่อยๆค่ะไม่ทำก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้ว ก็เมื่อกี้ฟังมาครับแต่ยังไม่ได้ดูแต่ก็เคยอ่านติดตามบทความบางสิ่งที่นี้ครับแล้วก็เคยเรียนกับอาจารย์มกุฎวิชาหนึ่งอาจารย์มกุฎก็จะสอนเสมอว่าการเป็นบรรณาธิการเนี่ยต้องมีจรรยาบรรณต้องมีเราจะเป็นคนกรองคนแรกก่อนที่ต้นฉบับเนี้ยมันจะออกไปในสังคมเนี่ยครับทีนี้ผมก็เลยมองเทียบกันว่าระหว่างหนังกับหนังสือเนี่ยมันก็มีอะไรบางอย่างคล้ายกันแต่มันต่างในที่หนังมันเป็นเหมือนเป็นงานมีเดียที่มันคือหนังสือโชคดีมากที่คนไทยไม่ค่อยอ่านไม่งั้นคงมีกองเซ็นเซอร์หนังสือขึ้นมาแล้วไงคร ับ แล้วก็จะมีนะฮะ ก็มันจะมีครับแล้วก็เลยคุยกับเพื่อนมาแล้วก็ลองถามดูถามความเห็นส่วนตัวพี่กองครับบางทีเพื่อนผมโดนเซ็นเซอร์ตัวเองมาก็คือถามว่าเกิดมีคนดูหนังไงครับแล้วพี่เชื่อในวิจารณญาณของคนดูครับแต่ว่าถ้ามีแบบมีคนดูหนังแล้วเราไปทำตามแล้วแบบบอกว่าอยากไปขายตัวหรืออยากไปอะไรอย่างเงี้ยในชุดนักเรียนอะไรเงี้ยครับเราอ้างว่าก็ไม่ได้เรียนรู้แต่ว่าเรียนแบบอะไรเงี้ยพี่ถามลึกๆก็พี่จะรู้สึกเสียใจไหมในที่เชื่อวิจารณญาณคนอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบถ้าเป็นบรรณาธิการเนี่ยครับมันก็ต้องประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับถามลึก ๆถามว่าที่คือหนังที่พี่บอกแล้วว่าอายุ20ปีขึ้นไปตรวจประชาชนถ้าเขาอายุ20ปีแล้วเขายังอยากจะไปขายตัวดูหนังเรื่องนึงเนี่ยพี่ไม่เสียใจค่ะพี่เสียใจแทนพ่อแม่มันที่ไม่คิดได้แค่นี้นะฮะจริงๆเพราะว่ามันศีลธรรมมันก็เป็นเรื่องของครอบครัวที่ต้องสั่งสอนกันนะฮะถ้าเขาสั่งสอนลูกอายุ20ปีแล้วดูหนังแล้วยังเชื่อแล้วไปทำตามเนี่ยควรเสียใจแทนพ่อแม่ที่ไม่เสียใจอ่ะเพราะพี่เชื่อว่าคน20ปีอ่ะต้องคิดได้แล้วแต่ถ้าเขาคิดไม่ได้เนี่ยคือแล้วยังไงนะมันเป็นความผิดของพี่ใช่ไหมครับเพราะทุกวันนี้เวลาเด็กทำอะไรชอบมาโทษที่สื่ออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่โทษคือพ่อแม่ไม่เคยโทษตัวเองว่าตัวเองอยู่กับลูกหรือสอนลูกดีแค่ไหนแต่แบบโทษลบโทษสิ่งที่แบบลูกได้พบได้เจอแต่ลืมว่าเด็กทุกคนอยู่ไหนมากที่สุดที่อยู่บ้านนะถ้าคุณไม่มีเวลาดูแลลูกของคุณแล้วคุณไปโทษคนอื่นหันกลับมองตัวเองนิดนึงไหม คือเราคงวัดมาจากพื้นฐานของสังคมไทยว่าเรารู้กันดีว่าคนไทยที่โตขึ้นมาอายุ20เนี่ยไม่ค่อยโตนะครับมาวัดมาตรฐานกับคนชาติอื่นประเทศอื่นทั้งในเอเชียและในทวีปอื่นก็ตามเหตุเพราะว่าในขณะที่เราเด็กเนี่ยเราสอนเขาน้อยสอนให้เขา บรรลุนิติภาวะน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเด็กอายุ17 18 19 20ช่วงวัยนี้เป็นวัยที่มีปัญหามากที่สุดสำหรับคนไทยนี่พอเลยขึ้นไป20เนี่ยผมเชื่อว่าอย่างน่าจะดีที่ธนาคารถามคำถามนี้แล้วก็ถามโยงไปถึงบรรณาธิการเราในฐานะบรรณาธิการเรายังเป็นห่วงว่าพื้นฐานการอ่านและการเรียนรู้ของเราเนี่ยน้อยเกินกว่าที่จะบอกว่าเอ้ยปล่อยเขาไปเถอะเขามีวุฒิภาวะแล้วคนไทยอายุ20เนี่ยวุฒิภาวะน้อยนะเพราะฉะนั้นคุณครับก็คงจะต้องเสียใจแทนพ่อแม่เขาละเพราะว่าแน่นอนเกิดมาจะมีคนจำนวนหนึ่งแน่ๆถ้าเกิดว่าเราวัดกันอย่างนี้นะคนจำนวนหนึ่งแน่ๆที่ไปดูหนังแล้วบอกว่าเออดีนะขายตัวเนี่ยมันสบายดีมันมีความสุขดีอย่างนั้นหรือเปล่า เดี๋ยวนะฮะนิดนึงใช่ครับถ้าหนังก๊อฟเนี่ยบอกว่าขายตัวแล้วดีแล้วมีความสุขเนี่ยก๊อฟจะไม่เถียงนะฮะแล้วก็จะเสียใจที่ก๊อฟนำเสนอแบบนั้นแล้วก็จะเสียใจถ้าคนไปทำตามแต่ในหนังเนี่ยไม่เคยบอกฉากนะครับว่าการขายตัวแล้วมีความสุขทุกอย่างในหนังมันคือความทุกข์เมื่อไปขายตัวมันเป็นความจำเป็นที่ต้องทำไม่มีใครในหนังมีความสุขเพราะงั้นก็มั่นใจว่ายังไงก็ไม่มีทางที่ดูหนังแล้วจะรู้สึกว่าตัวละครมีความสุขยิ้มย้มแจ่มใสแล้วก็ฉันดีใจเหลือเกินที่ฉันเป็นโสเภณีและฉันไปทำตามนั้นเถิดถ้าเขาทำอย่างนั้นก็จะเสียใจแน่นอน ย้อนกลับไปหาคนตั้งคำถามธนาคารตั้งคำถามว่าเมื่อเป็นบรรณาธิการแล้วเราพิจารณาเรื่องนี้เราพิจารณาด้วยอะไรบางทีในประโยคหนึ่งที่เขียนอย่างธรรมดาที่สุดเนี่ยมันอาจจะตีความได้ทั้งหลายอย่างประโยคที่เป็นเพียงประโยคเดียวแต่ว่าลงท้ายด้วยสร้อยคำสักคำหนึ่งว่านะมันจะมีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งกับไม่มีนะหรือละกับไม่มีละหรือละกับไม่มีละมันให้ความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังพูดถึงก็คือว่าเมื่อมันเป็นภาพยนตร์เนี่ยภาพมันบอกมันไม่อาจจะอธิบายได้มากกว่าภาพที่เห็นและ อะไรคำสนทนาบทสนทนาแต่ว่าในตัวหนังสือนั่นน่ะบางทีมันอาจจะไม่บอกมากกว่าคำเพียงคำเดียวที่ลงท้ายดังนั้นบรรณาธิการจะต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เรียนรู้อารมณ์จากตัวหนังสือเรียนรู้อารมณ์จากบทสนทนาและในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าโยงมาถึงภาพภาพยนตร์เนี่ยบรรณาธิการจะต้องรู้จากเสียงและภาพที่เห็นด้วยคำถามต่อไปครับ ครับก็คือเรื่องวัฒนธรรมวิถีภาวะของเด็กนะครับเป็นของเด็กไทยครับคือผมมีโอกาสได้ไปเรียนที่อเมริกาใช่ไหมครับหนึ่งปีแล้วคือตอนนั้นผมได้ทำงานบ้านของอาจารย์เกี่ยวกับการแต่งเรื่องสั้นผมแต่งให้มันมีฉากเด็กด้วยซึ่งอาจารย์เขาก็ไม่มีปัญหาซึ่งตอนนั้นผมอยู่แค่ม.5แต่เราถ้าเกิดเทียบกับเมืองไทยอ่ะผมคิดว่าอาจารย์เขาต้องด่าถูกไหมครับคือผมว่าเด็กเมืองนอกเขาโตกว่าผมเยอะเด็กโตกว่าเมืองไทยเยอะผมไปเรียนรู้กับเด็กม.4 ม.5 ม.6 นะครับเขาก็แต่งเรื่องที่แบบมีเซ็กมีฉากอะไรอย่างนี้ด้วยซึ่งก็เป็นที่ยอมรับเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าเมืองไทยมันกลับคิดมากเรื่องนี้อย่างนั้นที่พี่ทำอ่ะถ้าเกิดพี่ตัดฉากที่แบบโชว์วัยเพศอะไรออกไปทั้งหมดเนี่ยเราแบบทำฉากให้มันหมอผมก็เด็กดูได้ครับแล้วก็ปรับเลทให้มันต่ำลงนะพี่คิดว่ามันโอเคของนะครับในหนังเรื่องหน้า ไม่ครับพี่ยังยืนยันว่าให้20ปีขึ้นไปดูอยู่พี่ก็ไม่ต้องการให้เด็กดูนะฮะในความรู้สึกของพี่นะฮะเพราะว่าสิ่งที่พี่พูดสิ่งที่พี่คิดเนี่ยมันต้องใช้คนที่มีวิจารณญาณเพียงพอประมาณนึงเพราะมันจะได้ไม่ค่อยเขวเพราะว่าเด็กถ้าเด็กมากไปดูเนี่ยและเข้าใจว่าสิ่งที่เรานำเสนออยู่แล้วเขาไม่ได้คิดหลายชั้นเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ถูกเนี่ยออกมาแล้วเขาจะเชื่อแต่พี่ไม่ต้องการให้เชื่อที่พี่บอกว่าหนังพี่ต้องไม่เชื่อก่อนแล้วก็คิดพี่ต้องการตรงนั้นนะครับเนี่ยพี่ก็ยังเชื่อว่าพี่ยังไม่ทำหนังให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีดูเพราะฉะนั้นแต่หนังเรื่องใหม่ที่กำลังจะเข้าฉายเนี่ยดูได้ตั้งแต่อายุหลายขวบนะฮะเด็กๆก็ดูได้พี่ทำฮักสารคามเป็นหนังศิลปะวัฒนธรรมอีสานโรแมนติกคอมเมดี้ทุกกี้เป็นหนังเอกพี่ก็ทำได้ ต่อครับ แล้วอย่างนี้ผู้ใหญ่อายุ20เนี่ยครับเขาก็บรรลุนิติภาวะไปแล้วทำไมเราไม่ทำหนังให้แบบเด็กที่แบบยังไม่บรรลุนิติภาวะได้คิดก่อนครับเพื่อที่เขาจะได้โตผู้ใหญ่ได้เร็วขึ้นนะครับ ตายแล้วแกนภาระพี่ใช่ไหมครับจริงๆเป็นภาระของรัฐบาลประเทศนี้หรือเปล่าคือถามพี่เนี่ย ถ้าเพียงแต่ความสามารถยังไม่ถึงก็ต้องฝึกกันต่อไปนะครับว่าพี่ชอบนะฮะแล้วก็ยินดีรับฟังแล้วก็แบบว่าจะเก็บไปคิดจริงๆพี่ก็ดีใจนะที่น้องแบบว่าแสดงความคิดเห็นนี้ออกมาแล้วก็คิดว่าน่าสนใจถ้าพี่จะทำหนังที่กระตุ้นให้คิดเรื่องแบบนี้โดยที่แบบว่าเป็นหนังที่ดูได้ตั้งแต่อายุแบบเด็กๆก็ได้เข้าใจหรือโตขึ้นโดยที่ไม่ต้องแบบว่าไปเจอเรื่องที่ไม่ว่าอย่างไม่ต้องมีฉากขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ดีค่ะขอบคุณมาก เพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าต่อไปคุณก๊อฟก็คงจะไปทำงานให้กระทรวงวัฒนธรรมคือเพื่อสอนให้ศึกษาหรือสอนอะไรก็ตามในเรื่องของน้องนี้ที่ถนัด จริงๆนะครับนี่เมื่อวันศุกร์เพิ่งมีโทรศัพท์คือก๊อฟเป็นวิทยากรหนังสั้นของภาพยนตร์ธรรมะของกรมศาสนาอยู่แล้วแล้วเป็นวิทยากรหลักแล้วคราวนี้ที่กรมศาสนาก็โทรมาตายแล้วน้องก๊อฟมีปัญหากับกระทรวงอยู่อย่างเงี้ยน้องก๊อฟจะรับงานพี่ไหมเนี่ยจะทำยังไงดีถ้าไม่มีก๊อฟพี่ก็ไม่รู้จะทำค่ายยังไงไม่รู้จะเอาใครไปสอนน้องก๊อฟจะทำยังไงเลยเขาบอกอ๋อไม่เกี่ยวค่ะ ที่จริงผมว่าที่จริงเราแก้ปัญหาเรื่องอินเสกในเรื่องของแมลงในส่วนได้นะแค่เปลี่ยนชื่อเป็นธรรมะในครอบครัวเนี่ยผมคิดว่าเขาผ่าน น่าสนใจ จังเขาให้ผ่านแน่ๆแล้วก็ว่าบางทีเขาไม่อ่านนะเหมือนครั้งหนึ่งกระทรวงศึกษาธิการเคยเลือกหนังสือชุดประดาน้ำและผีเสื้อให้ไปอยู่ในห้องสมุดโรงเรียนชั้นประถมชุดประดาน้ำและผีเสื้อให้ไปอยู่ในห้องสมุดโรงเรียนชั้นประถมเพราะว่าชื่อมันน่ารักดีแต่หนังสือเรื่องนี้เนี่ยคนที่เรียนปริญญาโทก็อ่านแล้วไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันยากอ่านเข้าใจยากแต่ชื่อมันน่ารักดีเขาก็เลยเลือกเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้ากลับไปอ่านบอกว่าโอเคเอาละขอกลับมาแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ธรรมะในครอบครัวแล้วทุกคนก็ดูได้นะคำถามต่อไปครับ ขอเรียนถามอาจารย์มกุฎหน่อยค่ะว่ามีหนังสืออะไรบ้างไหมคะที่ว่าถูกแบนแบบนี้ค่ะ หนังสือไม่แบนแล้วครับเพียงแต่ว่าเราจัดการของเราเองเช่นหนังสือบางเล่มเราบอกว่าไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า15บางเล่มเราบอกว่าไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า18อะไรเป็นต้น แต่ก็ไม่มีกรณีนี ้ไม่มีครับไม่มีเพราะว่าในประเทศนี้ยังไม่ค่อยรู้เรื่องหนังสือเท่าไหร่ ไม่เท่าไหร่นะครับไม่รู้เรื่องหนังสือเลยไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าหนังสือบางเล่มที่มันวางขายกันอยู่เกลื่อนเนี่ยนะมันอันตรายอย่างยิ่งสำหรับเด็กเริ่มอ่านหรือสำหรับเด็กทั่วไปทั้งหลายไม่รู้แล้วเขาก็ปล่อยให้ขายกันไปปล่อยให้พิมพ์กันไปขายดีด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องหนังสือมันไม่มีปัญหาในเรื่องเซ็นเซอร์นะครับเพราะว่ามันไม่มีภาพไอ้คนที่จะมาอ่านบางทีก็ขี้เกียจอ่านไอ้กรรมการทั้งหลายที่จะอ่านหนังสือตัวหนังสือโอ้โหทั้ง400-300หน้าขี้เกียจอ่านเพราะฉะนั้นก็ไม่อ่านไม่มีปัญหาอีกนานถึงจะมีปัญหาเรื่องหนังสือไอ้หนังที่มันดูหนึ่งชั่วโมงก็รู้แล้วนี่ว่ามันมีภาพอะไรที่ล่อแหลมใช่ไหมไม่มีปัญหาครับคำถาม คือจริงๆแล้วอาจารย์พูดก็ถูกนะว่าหนังสือเขาจะขี้เกียจอ่านคือหนังเขาดูแค่ภาพแล้วเขาขี้เกียจคิดด้วยนะครับ ก็มันง่ายนิดเดียวนี่ก็ใส่เข้าไปชออะไรไม่รู ้ไม่เอาตาเอาแค่ประตาตาแบบเห็นแค่นี้เองแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรโอ้มีภาพอันนี้ก ็แล้วผมคิดว่าเข้าใจว่าในเมืองไทยอีกหน่อยเขาคงไม่ใช้กรรมการละเขาจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จับภาพว่าภาพมันมีภาพโป๊ลามกเท่าไหร่แล้วก็ผ่านหรือไม่ผ่านคงใช้เครื่องแล้วล่ะ แต่อาจจะดีกว่ามนุษย์นะครับเพราะว่ามันไม่ต้องใช้วิจารณญาณไม่ต้องใช้ดูเลยพินิจของกรรมการ ก็ใช้อย่างอื่น อาจจะดีขึ้น นี่ขออนุญาตแตกต่างเรื่องชั้นเรียนต่อก็เดิมว่าเราเป็นนักภาวนามีโอกาสมานั่งฟังเรื่องราวแบบนี้จริงๆว่าเนื้อหามันก็ไม่แรงเพราะว่ามันสะท้อนความจริงในสังคมนะแต่ว่าทั้งบรรณาธิการแล้วก็ผู้ทำหนังเนี่ยมีสิ่งที่ต้องพิจารณาอยู่หนึ่งอย่างที่นักภาวนาเราจำเป็นที่จะต้องสื่อสารแต่ในมีโอกาสแล้วคือว่าจิตวิญญาณของการทำนั้นน่ะเราต้องการสื่อสารเพื่อให้รู้เฉยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสังคมนี้หรือว่าเราต้องการสื่อสารเพื่อให้รู้แล้วและเข้าใจและออกไปและปิดแผลมีหนังสือหลายเล่มในโลกนี้ทั้งภาษาไทยภาษาอื่นๆที่เมื่อเราอ่านแล้วเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไม่ว่าทางด้านดีหรือไม่ดีได้นั่นก็เช่นกันเมื่อกี้มีประเด็นเรื่องป ็จะทำต่อเรื่องเกี่ยวกับยูนิฟอร์มใช่ไหมฮะเรื่องเกี่ยวข้องกับนักบวชแล้วก็เรื่องพระต่างๆนะเราคิดว่าการสื่อสารในสารเนี่ยมันจะมีทั้งซิมโบลิกมุมกล้องสีโทนต่างๆนานาเนี่ยคิดว่าถ้าเราสื่อสารโดยตั้งมั่นว่าเราไม่ให้เขารับรู้แต่เพียงอย่างเดียวคือฟังดูแล้วคล้ายๆว่าโอเครู้เกิดอย่างนี้นี่คือความจริงของสังคมเป็นที่นี้ที่นี้ก็พวกสังคมเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ผมคิดว่าให้เรื่องแบบนั้นมันเป็นเรื่องที่รู้อยู่แล้วไม่ต้องสื่อสารมากแต่สื่อสารต่อความเจ็บปวดความทุกข์มุมซึ่งเรื่องนี้บางทีหนังทำได้ดีกว่าบางครั้งคือเราสื่อสารว่าในความเงียบในวินาทีหนึ่งของคนเหล่านั้นนั่นแหละมันมีความทุกข์เกิดขึ้นไหมเขามีความสุขจริงๆหรือและถ้าเกิดว่าคนดูหรือคนรับสารเนี่ยได้คิดอยู่นี้ตลอดว่ามีความสุขจริงๆหรือเขาออกไปแล้วเขาจะเปลี่ยนแปลงเช่นว่าคนที่เป็นเลสเบี้ยนเกย์หรืออะไรเขาก็จะไม่กลับบ้านไปบอกแฟนที่เป็นคนต่างเพศว่าโอเคฉันไปดูมาแล้วนะฉันรู้สึกว่าฉันรักเธอนะมันก็ทำให้เกิดในการทำความรักซึ่งบรรณาธิการจำเป็นจะต้องร่วมมือในที่นี้ที่จะต้องค่อยๆดูว่าเราจะสื่อสารเพียงอย่างเดียวซึ่งก็ได้เหมือนกันหรือเราจะสื่อสารเพื่อให้มันลึกซึ้งขึ้นโดยการที่เราช่วยกันว่าโอเคถ้าคุณไม่แก้ถ้าอย่างนี้ดีกว่าไหมไปอย่างนี้ดีกว่าไหมให้สื่อสารได้คุณก็สมประโยชน์ความจริงนั้นน่ะเราไม่ได้ไปดูเรื่องแรงคือเราตั้งประเด็นว่ามันแรงจริงๆมันไม่เกี่ยวมันเป็นสมมติแรงไม่แรงไม่เกี่ยวเรื่องเพศก็เป็นเรื่องธรรมชาติผู้ที่สนใจในการภาวนาก็ไม่ได้รู้สึกแย่คนที่มันพูดก็คือคนที่มันไม่รู้จักภาวนาเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าประเด็นสำคัญคือต้นฉบับหรือการสื่อสารหนังเนี่ยมันควรจะทำให้คนรับออกไปเกิดความปิติเกิดสุขียภาพทางใดทางหนึ่งโดยมุมกล้องก็ดีซิมโบลิกก็ดีโทนสีก็ดีและรากฐานที่สำคัญที่สุดก็คือจากตัวอักษรที่เป็นบทซึ่งบทนี้แหละบรรณาธิการเนี่ยก็จะสามารถแนะนำเพื่อเปลี่ยนแปลงให้ช่วยกันไม่มีการแก้ไขนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่มันแค่การคิดใหม่ตั้งต้นใหม่นี้ต่อยอดให้มีคำถามต่อไปได้อีกเยอะนะคร ับ ขอบคุณค่ะน่าสนใจนะครับน่าสนใจมากน่าสนใจตรงที่ว่ามีคำอยู่คำหนึ่งก็คือว่าเมื่อคุณเขียนหนังสือคุณเขียนเพื่อให้คนอ่านได้อะไรเมื่อคุณสร้างหนังคุณสร้างหนังเพื่อให้คนดูได้อะไรเอาละคงจะต้องต่อกันต่อไปว่าเราตั้งคำถามเหล่านี้ในใจของเราสำหรับคนทุกคนหรือเปล่าเวลาเราทำอะไรสักอย่างไม่ใช่เพื่อที่เราจะได้อะไรนะเพื่อคนดูได้อะไรเพื่อคนอ่านได้อะไรคำถามต่อ ค่ะขอย้อนกลับไปที่ตัวบทนะคะคือตัวธัญญาก่อนที่จะมีลูกอะค่ะไม่ได้คิดว่าลูกจะต้องเจอแบบอะไรบ้างอะคะสังคมจะเป็นยังไงที่มีแบบพ่อแม่เป็นกันเลยเป็นเขาบ้าง ไม่เป็นไรค่ะเรียกอะไรก็ได้เพราะว่าไม่ถึงไม่ใช่จริงๆเพราะว่าจะมีเวลานักข่าวสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยหรือคนแบบจะให้เรียกว่าอะไรพี่จะบอกว่าเรียกว่าอะไรก็ได้ที่ไม่ถือเพราะว่าพี่เคารพสิทธิของคนอื่นถ้าจะมาคัดสรรเราเนี่ยก็เรื่องของเขาแต่เราย่อมรู้ตัวเราดีว่าเราเป็นอะไร แล้วควรจะเรียกว่าอะไร หนูไม่รู้จริงๆค่ะว่าควรจะเรียกว่าอะไรเพราะถามตัวหนูเป็นคนคนหนึ่งหนูก็ไม่อยากมีคำนำหน้านามไม่ได้อยากมีสรรพนามว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นการตีกรอบมากเกิน ไปโดยธรรมชาติเขาก็จะต้องเรียกสิเขาจะต้องเรียก ใช่ใช่แต่หนูไม่แคร์นะว่าเขาจะเรียกว่าอะไรก็ได้หนูได้หมดหนูมหาหมด อันนี้สมมติว่ามีใครสักคนหนึ่งถามว่ากับเราคุณเป็นเพศอะไรแน่นอนจะต้องมีคนถามจะกล้าถามหรือไม่กล้าถามก็ว่าเถอะแต่ถ้าสักวันหนึ่งมีคนกล้าถามคุณเป็นคนกับหนังนะคุณมีชื่อเสียงโด่งดังนะวันนี้คุณไปรับรางวัลออสการ์แล้วนะเขาถามว่าตกลงคุณเป็นเพศอะไร ตกลงเป็นเพศอะไร ถามซ้อมสักหน่อยถามซ้อม ก่อนเราจะตอบว่าอะไรนะฮะก็ถ้าเพศที่ติดตัวมาเป็นผู้ชายนะฮะจะถามว่าแบบว่าอยากให้เรียกว่าอะไรหรือเป็นเพศอะไรใช่ไหม คือก๊อฟอะไม่อะไรก็ได้จริงจริง มันไม่ใช่คือบางคนเขาบอกว่าเมื่อเขาแต่งหญิงเนี่ยเขาอยากจะให้เรียกเขาว่า ใช่ไงนั่นเป็นความอยากของเขาแต่ว่าก๊อฟไม่ก๊อฟแล้วแต ่ ใช่คือก็ว่าแล้วแต่ว่าคุณจะแคตตากรีกับแบบไหนเช่นคุณเห็นปาร์ตี้อย่างนี้เรียกว่ากระเทยก็เรียกกระเทยก็โอเคอย่างนี้เรียกว่าตุ๊ดก็โอเคอย่างนี้เรียกข้ามเพศก็โอเคอย่างนี้เรียกหลากหลายทางเพศก็โอเคหรือแบบนี้ยูอาร์เกย์ก็โอเคก็ไม่ว่าเพราะว่าก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกอะไรอ่ะคือความคิดของแต่ละคนน่ะมันจะมีรูปแบบของแต่ละอย่าง คือสำหรับคนที่เขาไม่เคยสนใจเรื่องเพศที่มันหลากหลายทั้งหลายเขาก็เลยงงสิว่าตกลงไอ้แบบนี้เนี่ยแท้จริงแล้วในวงการเพศที่ไม่เหมือนธรรมชาติเนี่ยเขาจะเรียกตัวเขาว่าอะไร เขาคงมีนะครับแต่ผมไม่รู ้เหรอในสังคมเขาไม่เคยบอกกันหรือว่า เขาเรียกเป็นตัวกระเทยหนูก็โอเคไงฮะหนูไม่ซีเรียสไงฮะแต่ว่ามันก็มีหลายแบบมาก คือคนเรียกเขาก็เกรงใจนะ ใช่ใช่ จะเรียกว่ากระเทยเขาก็เกรงใจที่จะเรียกกระเทยจะเรียกว่าตุ้นก็ดูเหมือนจะไม่ค่อย ใช่ใช่ ใช่เพราะฉะนั้นเรากำหนดขึ้นมาสักคำหนึ่งซิว่าอยากจะให้เรียกว่า เรียกชื่อเลยฮะ เรียกชื่อเลย ค่ะ แล้วสมมติว่าใครสักคนหนึ่งถามคุณก๊อฟเนี่ยเขาเพศอะไรแล้วผมจะตอบว่าไง ก็เพศของผมเพราะก็ไม่รู้วันนึงก็อาจจะแต่งตัวผู้ชายแล้วก็มีเมีย สรุปก็คือเป็นเพศของเขาแล้วกันนะอย่าไปสนใจไม่ได้ ใช่ให้รู้สึกว่าอะไรที่เป็นตัวเรา ตกลง ขอบคุณครับ ถามตอบไปยังเนี่ย ยัง ไม่ตอบเลย ถามว่าอะไรนะ ถามว่าอะไร ถามว่าก่อนที่ธัญญาจะมี อ๋อนี่ดีนะฮะคือก่อนที่ธัญญาจะมีลูกเนี่ยเขาพี่ว่าตอนที่เขาแต่งงานหรือว่าไม่ได้แต่งก็ไม่รู้คือเขาไม่ได้แต่งเขาอยู่ด้วยกันสองคนสามีภรรยาแฟนกันผู้หญิงกับกันเลยคนเนี้ยพี่ว่าเขาสองคนก็คงคิดแล้วแหละแล้วเขาคิดว่าจะเลี้ยงลูกด้วยกันอย่างที่ไม่ขาดนะแต่บังเอิญว่าเมียตายไปนะซึ่งถึงบอกว่าขอโทษเพราะสิ่งที่เขาสองคนฝันด้วยกันทันญาติทำคนเดียวไม่ได้สำเร็จนะพี่ว่าเขารู้ไหมทั้งสองคนเขารู้ไม่ใช่ไม่รู้หรอกเขาก็ต้องรู้ว่าสังคมภายนอกเป็นยังไงอยู่แล้วล่ะเพราะเขาก็อยู่ในสังคมกันแต่เขาก็คิดว่าเขามีลูกขึ้นมาก็เกิดความรักของเขาสองคนใช่ไหมครับเขาก็ตั้งใจจะเลี้ยงลูกให้ได้ดีทั้งนั้นแหละพี่ว่าก็พื้นฐานปกติของพ่อของแม่นะ แล้ว คำ ถามนะคะในชีวิตจริงพี่ก๊อฟอยากจะมีลูกบ้างไหม ในชีวิตจริงพี่ไม่อยากมีลูกค่ะ ขอบคุณค ่ ะ ขอบคุณค่ะ มีไอ้หนึ่งคนนั่นก็พอแล้วใช่ไหมไอ้หนึ่งคนที ่ฐาน4คน อ๋อ4คนแต่ไอ้คนที่ย้อนว่าเป็นใส่เสื้อเนี่ยคือ1คน คนโตใช่ คนโตครับ ค่ะขอถามบ้างนะคะคือทำไมถึงเลือกตอนจบให้แม่กลับมามันคือตอนที่แม่กลับมานี่คือการที่คลายของเรื่องใช่มั้ยคะถ้าอย่างนั้นมันจะไม่เป็นการตอกย้ำวาทกรรมว่าแบบครอบครัวมันต้องมีพ่อแม่มีลูกถึงจะเป็นครอบครัวที่มีความสุขอะไร คือถามว่าตอบย้ำหรือเปล่ามันเป็นดับเบิลมีนิ่งนะฮะคือตอบย้ำว่าไอ้ครอบครัวทั้งหมดใช่ไหมฮะมีแล้วก็มีความสุขแต่อีกอันนึงที่เขาบอกว่าอย่าลืมว่าพอคำว่าครอบครัวมีความสุขแต่ครอบครัวนี้เนี่ยมีพ่อเป็นเพศหญิงและมีแม่เป็นผู้หญิงนะฮะงั้นการกลับมาก็คือแม่เป็นสัญลักษณ์ของความรักความเข้าใจที่ทุกคนกำลังหาอยู่ซึ่งอาจจะเป็นใครก็ได้เพราะในเรื่องก็จะมีเด็กผู้ชายถามว่าคุณเป็นใครเพราะเขาไม่รู้จัก เพราะว่าเขาตายไปแล้ว ใช่แต่ว่าผู้หญิงคนนั้นก็กอดเขาเข้าใจรักเขาโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรเขาก็รู้สึกดีขึ้นซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์ของใครสักคนมากกว่าซึ่งจะบอกว่าครอบครัวก็ได้หรือจะบอกใครสักคนก็ได้เหมือนกัน ค่ะแล้วคุณคิดว่าถ้าเกิดหนังเรื่องนี้มันดำเนินต่อไปเรื่อยๆแล้วเด็กสองคนนี้จะกลับบ้านไปหาพ่อหรือไม ่คะในความคิดของพี่นาไม่ได้กลับเขาเข้าใจคือพี่มองว่าเขาอาจจะมีความสุขขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นเข้าใจพ่อมากขึ้นแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าต้องกลับไปอยู่ด้วยกันเสมอไปเขาสามารถหาสิ่งที่ทดแทนความสุขของเขาได้อันนี้ความสุขพี่นะพี่ถึงจบแบบนั้นพี่รู้สึกว่าชีวิตทุกคนทั้ง3คนน่ะมันโตขึ้นมันก็ต้องโกออนต่อไปค่ะ ม ี คำถามต่ออ ันนี้เหมือนดูหนังจบไปแล้วเลยนะฮะเขาเล่าทุกอย่างคือจะแต่ แตกต่างจากคลาสเมื่อวานที่ศิลปากรเพราะว่าเนี่ยเขาดูหนังกันแล้วเราไม่ค่อยตอบอะไรเนี่ยเพราะว่าเราอยากเปิดโอกาสให้เขาพิจารณาทุกคนไม่เห็นอะไรเลยอ่ะก็ถึงต้องอธิบายทุกอย่างให้เข้าใจมันก็เลยเหมือนดูหนังจบเรื่องจะเป็นปริยาย พี่เล่นเองกับทุกเรื่องนะตั้งแต่อยู่ม.4 ม.5 แล้วค่ะสิ่งที่ทำมาตลอดคือเขียนบทกำกับแล้วเป็นนางเอกเองนะและทำมาตั้งแต่มัธยมจริงๆไม่เคยพลาดเลย ค่ะแล้วขอถามอีกเรื่องก็คือเรื่องที่ขอเลตติ้งไปเป็นฉอย20ใช่ไหมคะแล้ว เป้าหมายที่แท้จริงของกลุ่มคนดูพี่ใช่ไหมฮะก็ชัดเจนว่าคนที่โตแล้วอ่ะ20ปีขึ้นไป คนแก่คนอายุแบบอายุ60 ได้หมดค่ะที่ว่ายิ่งแก่พี่คาดหวังแล้วว่ายิ่งแก่ยิ่งจะน่าเข้าใจโลกว่าคนที่กระทรวงนะยิ่งแก่ยิ่งแคบเขามีแต่ถ้าแก่ยิ่งเจออะไรเยอะน่าจะยิ่งกว้างนะโลกใบนี้ใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเขายิ่งตีกรอบตัวเองลงมาเล็กลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงนิดเดียวเองแต่ว่าตัวเขาใหญ่ทับโลกไปแล้วอะค่ะเพราะว่ากฎหมายภาพยนตร์เราไม่มีมาตรฐานนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญหรือให้คนตัดสินนะให้ความสำคัญหรือให้ดุลยพินิจของผู้พิจารณาเรตติ้งภาพยนตร์เนี่ยมากเกินไปเพราะทุกอย่างคือวิจารณญาณหมดเลยซึ่งเขาก็มีสิทธิ์ใช้อคติเรื่องที่ได้ฉายอย่างผู้หญิง5บาทหรือว่าน้ำตาลแดงทั้ง2ภาคเนี่ยเป็นผู้หญิงโป้อะเป็นผู้หญิงโป๊เป็นผู้หญิงช่วยตัวเองยาว7นาทีก็สามารถดูได้เพราะมันช็อต18ใช่มั้ยไอ้มันเป็นนอ18ดูได้ทุกคนรู้สึกไม่ใช่ช็อต20ด้วยแต่ว่าอันนั้นเป็นหนังอีโรติกฉายได้ค่ะแต่ที่เป็นสะท้อนสังคมไม่ได ้ปิดคำถาม คือย้อนกลับไปที่ชื่อเรื่องอะค่ะแล้วพี่บอกไว้ว่าคำว่าแบ็คยาร์ดของพี่เปรียบว่าโลกเหมือนกับสวนหลังบ้านเพราะอะไรอะคะ พี่ไม่ได้บอกว่าโลกเป็นสวนหลังบ้านพี่บอกว่าโลกนี้คือบ้านและส่วนที่ไม่ดีมันจะถูกปรับหรือถูกเอาบทบังเอาไว้อย่างเช่นถ้าเรามีบ้านเราอยากให้บ้านเราสวยเราจะเอาหน้าบ้านให้สวยที่สุดขี้แมงส่งแมงสาเราจะปัดไปใต้พรมหรือไม่ก็กวาดทิ้งไปหลังบ้านนะอันนั้นคือสิ่งที่พี่พยายามบอกแต่พี่ก็ตั้งแต่แรกที่ได้ฉายที่โวลฟินก็อธิบายกันเรื่องนี้คุยกันเรื่องนี้ว่าสิ่งที่เราพูดถึงในหนังอินเซนต์ในแบ็กยาร์ดเนี่ยคือเป็นปัญหาที่แต่ไหนแต่ไรมารัฐบาลหรือว่าคนส่วนใหญ่เขาก็พยายามจะรู้ว่ามีอยู่จริงแต่ทุกคนก็ปักไว้หลังบ้านอยู่แล้วเราก็อยากขุดขึ้นมาให้คนดูได้เห็นหน่อยนึงปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับมันก็คือมันก็โดนปัดกลับไปจริงๆเหมือนที่เราตั้งใจว่าเราจะเรื่องนี้ว่าเออเป็นเรื่องหลังบ้านมาให้ดูกันหน่อยว่ามันมีอยู่นะแต่ก็เหมือนโดนเหมือนชื่อหนังเลยค่ะพี่ก็ไม่น่าตั้งชื่อนี้นะจริงน่าจะธรรมะในบ้านนะครับโอ้นะลืมคิดมันนี่ตั้งชื่อฆ่าตัวตายจริง ที่หลังถ้าจะตั้งชื่อหนังก็ช่วยมาบอกหน่อย ได้ครับ มีคำถามอื่นไหมครับ จากที่ฟังไปนะคะก็นึกขึ้นได้ว่าเคยได้ดูรายการที่พี่ก๊อฟเคยไปให้สัมภาษณ์ค่ะรายการ Mango Bango ที่จะมีอาจารย์ ท่านนู้นใช่ไหมคะ ใช่ค่ะอาจารย์คณะนิเทศซึ่งเขาเป็นคณะกรรมการในนั้นซึ่งเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่ลงความเห็นว่าห้ามฉายน่ะซึ่งในรายการนั้นนะคะเขาก็จะอ้างเสมอว่ากฎหมายเป็นอย่างนี้ข้อนี้กำหนดว่าหนังที่มีภาพแบบนี้จะอยู่เรทนั้นเรทนี้ซึ่งพอเป็นอย่างนี้ค่ะก็มาคิดว่า คือกระบวนการการจัดเรตติ้งเนี่ยมันก็คล้ายๆกับบรรณาธิการเหมือนกันว่ามันจะต้องกรองแล้วก็คิดว่าไอ้สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเนี่ยมันคืออะไรทีนี้พอเห็นอาจารย์ท่านนะคะก็ซึ่งก็ไม่รู้หรอกว่ากระบวนการทำงานจริงๆของเขาเนี่ยเป็นยังไงแต่จากที่ฟังเนี่ยก็รู้สึกว่าถ้าคนเราเนี่ยอินกับหลักเกณฑ์ซึ่งโอเคโลกนี้มันต้องมีหลักเกณฑ์มีความชัดเจนส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราอินโดยไม่มีหัวใจไม่มีวิจารณญาณหรืออะไรแบบมนุษย์เนี่ยบางครั้งบางทีมันก็ทำให้เราเป็นอะไรที่เลวร้ายยิ่งกว่าหุ่นยนต์เพราะว่ามันก็สร้างความไม่เข้าใจและความไม่เข้าใจเนี่ยมันเกิดผลเยอะมันไม่ใช่แค่แบบหนังเรื่องนึงถูกห้ามฉายแค่นั้นแต่จริงมันอนาคตมันเหมือนว่าถ้าหนังสือเล่มนึงถูกปล่อยออกไปกับถูกแบนคือถ้าเกิดคือหนังดีๆเนี่ยถูกแบนโอเคมันอาจจะไม่เห็นอะไรมากแต่ถ้าเกิดหนังสือเร็วๆเล่มนึงเนี่ยไม่ถูกแบนแล้วปล่อยออกไปเหมือนไอ้บริจาคหนังสือแห่งชาติก็มันไอ้เรื่องแบบนี้ค่ะก็รู้สึกว่าเราต้องกลับมาย้อนคิดแล้วล่ะว่าเราแต่ละคนต้องคือตัวบทหรือหนังเรื่องนึงหรือว่าหนังสือเนี่ยแต่ละคนก็คงต้องมีความรับผิดชอบในการอ่านไม่ว่าเราจะอ่านได้มากน้อยตีความได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็คงต้องพยายามแล้วก็เปิดใจสักนิดนึงแต่ว่าโอเคเรายังไม่เข้าใจความทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมดเนี่ยเรียนคณะอักษรก็ได้เรียนเรื่องการตีความทั้งต้นฉบับตัวบทแล้วก็ภาพยนตร์ซึ่งพอแล้วเราก็ทำให้เรามีแนวคิดแบบหนึ่งพยายามเข้าใจคนเข้าใจมนุษย์แต่พอกลับไปที่บ้านก็พ่อแม่ก็ไม่เข้าใจว่าลูกพูดอะไรก็นั่นก็เป็นอีกบทหนึ่งที่เราต้องเรียนค่ะสรุปก็คือว่าก็ไม่ว่าจะเป็นต้นฉบับหรือว่าภาพยนตร์หรือว่าสื่อใดๆก็ตามก็อยากให้ทุกคนมีคือสัมผัสสิ่งที่เรารู้สึกจริงๆคือทุกคนมีความรู้สึกแท้ๆของเราอยู่แล้วค่ะว่าอะไรมันดีไม่ดีก็อยากให้เชื่อตรงนั้นส่วนหนึ่งด้วยค่ะ ครับขอบคุณค่ะถูกต้องเลยนะครับที่การที่เคารพการมีเรตติ้งนะครับเพราะการมีเรตติ้งก็เหมือนเป็นบรรณาธิการคัดกรองความเหมาะสมอยู่แล้วแล้วพี่ก็เคารพกฎหมายสิ่งมันมีปัญหาตอนนี้คือพี่เป็นคนพยายามทำถูกกฎหมายและเคารพกฎกติกาของสังคมซึ่งถ้าพี่ไม่เป็นคนแบบนี้พี่ก็สามารถเอาหนังพี่ไปขายตามที่ไหนก็ได้แล้วซึ่งป่านนี้ก็คงได้ดูกันไปแล้วแต่นี้พี่พยายามทำให้มันถูกเพราะพี่อยู่ในสังคมนี้ถูกไหมฮะพี่ถึงพยายามทำอ่ะเขาต้องส่งเรตติ้งที่ผสมซึ่งจริงๆแล้วถ้าพี่ไปขายคองผมเลยหรือพี่ปั๊มขายเลยในเว็บพี่ก็ได้เงินไปแล้วได้ทุนคืนไปแล้วถูกไหมฮะแต่ทำไมพี่ถึงไม่ทำเพราะพี่ก็ยังอยากทำให้มันถูกกฎหมายเนี่ยพี่ยอมรับการมีเรตติ้งนะครับพี่ยอมรับการคนมาเขาเรียกว่าดูวัดระดับความเหมาะสมของหนังซึ่งพี่ก็เคารพแล้วพี่ก็บอกโพสชั่นไปตลอดแล้วว่าฉันขอชอ20เนี่ยและฉันก็ปฏิบัติตามกฎที่มันมีที่คุณลิสต์มานั่นแหละตามกฎหมายที่คุณมานั่งบรรยายนั่นแหละอ่านออกแล้วก็คิดเป็นนะฮะแล้วก็เป็นวิทยากรสอนภาพยนตร์อยู่หลายที่ซึ่งเราไม่เข้าใจอ่ะซึ่งอาจารย์ก็พยายามอ่านให้พี่ฟังซึ่งกว่าอาจารย์ก็ต้องอ่านต่อเพื่อหนูเข้าใจแล้วหนูก็กระเบียงตามๆมันอยู่อาจารย์เข้าใจไหมครับ อาจารย์เข้าใจหนังจริงๆไหมครับอาจารย์พยายามบอกว่าอาจารย์สอนภาพยนตร์หนูสงสารลูกศิษย์มากให้หนูไปสอนแทนไหม หนูรู้สึกตลอดเวลาว่าถ้าเป็นอาจารย์ที่สอนภาพยนตร์ต้องไม่พูดแบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละพี่พยายามทำตามกฎกติกาที่มันมีแล้วก็เคารพด้วยแต่เราก็ยังมีสิทธิ์ถ้าเขาตัดสินมาแบบนี้ใช่ไหมฮะเราก็มีสิทธิ์ที่เนี่ยพี่ก็ยังทำตามขั้นตอนอันนี้ไม่ผ่านพี่ก็ยื่นตรงนี้อ่าไม่ผ่านแล้วพี่ก็ยื่นอันนี้ต่อก็ทำตามขั้นตอนไปโดยที่ก็ยังรักษาว่ายังไงก็ตามจะไม่ยอมให้หนังแบบไปอยู่คลองผมอ่ะซึ่งจริงๆถ้าแอบทำไปแล้วล่ะคงทุกคนหาอัพโหลดที่เห็นแล้วคลิกเข้าไปดูพร้อมให้โหลดแต่ยังไม่มีหนังนะที่ก็ไปตายหาหนังกูมีโหลดแล้วเหรอเนี่ยคลิกเข้าไปดูมีตอนไหนวะเนี่ยก็จริงก็แบบมีตัวอย่างมีเครดิตลิสต์มีเรื่องย่อพร้อม รอแต่พอคลิกเข้าไปแล้วปรากฏว่าเซิร์ฟเวอร์ยังไม่มีในตายที่ให้โหลดพี่ก็นึกว่ามันมีแล้วมีได้ยังไงไม่ออกมาเออกลัวมันจะหลุดออกไปแล้วตำรวจจะมาจับผมหาว่าเราปล่อยอันนี้ไม่ไหว ตกลงขนาดนี้มันไปถึงไหน ก็ตอนนี้กำลังคุยกันเรื่องจะฟ้องศาลปกครองนะ ครับถ้าเผื่อว่าศาลปกครองบอกว่าไม่ให้ผ่านจะทำอย่างไรต่อไป ยังไม่รู้เลยอ่ะทุกครั้งที่ยื่นก็มีความหวังและยังไม่ได้คิดสเตตต่อไป เมื่อกี้บอกว่าไม่ยอมให้หนังตัวเองไปอยู่ที่ฮ่องกง ใช่ค่ะ ไปอยู่ที่พันทิพย์แค่นั ้นอันนี้ก็ไม่แน่นะฮะซึ่งแบบว่าเราไม่รู้ว่าเราได้ขายต่างประเทศหรือมีต่างประเทศซื้อไปแล้วมันเป็น DVD ต่างประเทศต่อมามันกลับมาเป็นอะไรก็ไม่รู้ละเขาก็ไม่สามารถห้ามอะไรมันได้แล้วตอนนี้แต่เราก็ไม่ก็บอกว่าไม่ขอทำด้วยตัวเองละกันครับ คุณถามตอบครับ มีถามตอบสองคำถามนะคะคือคำถามแรกอาจารย์ถามว่าคุณก๊อฟคิดว่ายังไงถ้าเกิดว่าหนังเรื่องนี้ฉายในเอเชียสร้างที่มีวัฒนธรรมเป็นความเป็นตะวันออกเป็นต่างแล้วก็คอนเซอร์วิทีฟเราเรื่องที่เองมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เป็นต้องห้ามโดยส่วนตัวคิดว่าฟีดแบ็กมันน่าจะเหมือนกับที่ไทยคุณถึงตอบคิด ก็คิดยังไงว่าถ้าได้ไปสายประเทศที ่สายญี่ปุ่นหรืออินเดีย ญี่ปุ่นก็ว่าไม่น่ามีปัญหานะแต่ถ้าไปสายแบบสิงคโปร์มาเลเซียหรืออะไรที่เขามีกฎหมายหรือมีอะไรแบบนี้อยู่แล้วจีนอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วก็รู้นะครับว่ามันมีปัญหาเหล่านี้อยู่ในประเทศต่าง ๆประเทศนี้เนี่ยเป็นประเทศที่แบบเป็นอิสลาม ใช่ประเทศอิสลามประเทศจีนเองมันอิสลามนะฮะแต่ว่าตอนที่ประกวดที่แวนคูเวอร์กรรมการ3คนใช่ไหมฮะเขาก็ตัดสินก็บอกว่าหนังเขาก็ไม่ได้รางวัลแล้วกรรมการ2คนก็มานั่งเล่าให้ฟังว่าพยายามแล้วนะคือฉันชอบหนังยูมากกรรมการแคนาดากับกรรมการเกาหลีใต้เราชอบหนังยูมากพยายามไฟให้ได้1-3แต่กรรมการอีกคนหนึ่งคือกรรมการประเทศจีนซึ่งเราก็ไม่ได้แตกกันหนังเราอาจจะไม่ได้ฉายอย่าว่าแต่ว่าได้ฉายแล้วมีฟีดแบ็กเลยจีนเห็นต้องอาจจะไม่เอาเลยก็ได้แต่ว่าไม่เอาไปฉายในประเทศตัวเองหรือมาเลเซียหรือสิงคโปร์เห็นแล้วบอกว่าไม่ได้ไม่ได้หรือประเทศอิสลามหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเอ้ยฉายไม่ได้ก็ได้นะอันนี้ก็ไม่รู้สึกแปลกใจถ้าเขาจะแบบไม่ยอมรับเพราะว่าอันเป็นตัดตอนความเชื่ออะไรของเขายิ่งกว่าในประเทศไทย อีกคำถามนึงนะครับว่าถ้าลองทำดิสคอร์ดในการเลสิสแล้วเนี่ยคิดว่ามันมีอุดมการอะไรคะที่จะแทรกในตัวในวัฒนธรรมที่เป็นเรื่องนี้ครับที่จะสื่อถึงคนดูมีความคิดอะไรอยู่เบื้องหลังมีโครงการอะไรไหมที่ว่าเราจะต้องการสื่อสารไป ก็ที่อธิบายตั้งแต่แรกครับว่าสิ่งที่จะทำก็คือในเรื่องกรอบทางเพศเนี่ยสิ่งที่เราซึ่งมันก็ไม่ได้ซ่อนอยู่ก็เห็นชัดเจนนะครับ โดยส่วนตัวคิดว่ากรรมการที่พิจารณาเรตติ้งเนี่ยอาจจะมีอะไรลึกๆว่าสื่ออุดมการณ์ที่คุณก๊อฟพยายามแทรกไปเนี่ยอาจจะเป็นสังกรอุดมการณ์เดิมๆที่เขาส่งไปกับเด็กๆเจเนอเรชันอยู่หรือเปล่าแล้วก็โดยส่วนตัวคิดว่าตรงนี้ที่เขารับไม่ได้เป็นเรื่องของเจเนอเรชันแกปด้วยไหมที่คนยุคเก่าอาจจะยอมรับคือในใจอาจจะยอมรับแต่ให้ขึ้นมาบนดินไม่ได้ต้องไม่อะไรแบบนี้ ก็คือที่เขาพยายามพูดนะฮะที่ท่านรัฐมนตรีพยายามพูดว่าสิ่งที่เห็นในหนังมันก็รู้อยู่แล้วแหละทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วทุกคนก็รู้อยู่แล้วเป็นเรื่องจริงแต่บางครั้งเรื่องจริงไม่ต้องออกมาพูดกันก็ได้เพราะว่าประโยคนี้ก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนว่าเขามีทัศนคติแบบไหน คือเหมือนกับว่าสังคมไทยเนี่ยจะเป็นสังคมที่ปากว่าตาขยิบ เป็นประเทศตอแหลนะ ครับใช่คือแล้วก็เหมือนกับว่าเด็กๆของเราเนี่ยอย่างที่น้องเขาพูดว่าเรื่องการเรียนรู้เรื่องเพศที่ตะวันตกใช่ไหมครับคือส่วนตัวนี้ขอแชร์ว่าเด็กไทยเนี่ยเรียนรู้ตรงนั้นจริงๆเรารับอย่างได้หมดแหละการเพศสภาวะอะไรอย่างเงี้ยเด็กไทยยังไม่มีวุฒิภาวะพอในการแก้ปัญหาคือเรียนรู้ที่จะมีเพศสัมพันธ์แต่ไม่เรียนรู้ที่จะป้องกันและก็จัดการปัญหาที่จะตามมาตรงนั้น คือสิ่งที่คือเด็กพวกนั้นคือผลพวงของระบบการศึกษาไทยครับ ือไม่ได้แปลกใจที่เด็กประเทศเราเนี่ยมองว่าวุฒิภาวะต่ำกว่าอายุปกติหรือถ้าไม่เทียบกับประเทศอื่นเพราะระบบการศึกษาไทยไม่ได้ต่ำคือไม่ได้ถูกสอนให้เด็กเนี่ยหรือกระตุ้นให้เด็กคิดเป็นแต่ให้เด็กทำตามนึกออกไหมฮะที่เราถูกสอนตั้งแต่เด็กเนี่ยทำตามสิ่งที่ครูบอกทำตามสิ่งที่ครูสั่งครูสอนและอย่าคิดนอกจากสิ่งนี้เพราะถ้าทำตรงนี้ไปมันเป็นสิ่งที่คิดไม่เหมือนครูว่าเป็นสิ่งที่ผิดไม่ได้กระตุ้นการที่เด็กจะเรียนรู้อยู่ในสังคมการวิพากษ์วิจารณ์หรือการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นซึ่งแตกต่างจากผู้ใหญ่อย่างเงี้ยมันก็ทำให้เด็กไม่กล้าคิดไม่กล้าแสดงออกถึงทุกวันนี้มันก็จะดีขึ้นมากก็ตามแต่ว่าแนวความคิดใช่ไหมฮะอย่างที่บอกเรื่องเพศเนี่ยทำไมมันเกิดไอ้ทำแท้ง 2,000 ศพอะไรขึ้นมาซึ่งจริงมันเป็นล้านศพแต่จะเจอแค่นั้นก็เพราะว่าเรื่องนี้แหละเพราะทุกคนให้ความสำคัญกับอวัยวะเพศมากเกินไปเมืองไทยเนี่ยไม่ยอมไปทำให้มันรู้สึกว่ามันเหมือนหูเหมือนตาเหมือนจมูกเหมือนปากเหมือนมือไปทำให้มันแบบว่าเป็นความลับเป็นสิ่งที่ต้องค้นหาและเด็กก็จะไปเรียนรู้ในทีวิธีที่มันผิดถ้าเราทำให้เป็นเรื่องปกตินึกออกไหมฮะมันก็ไม่มีปัญหาเท่านี้เราคิดว่ามันก็เป็นนั่นแหละมันเป็นผลของระบบการศึกษาไทยที่มันก็ต้องใช้เวลาอีกยาวนานในการที่จะเปลี่ยนแปลงทำให้เด็กกระตุ้นและเติบโตตามวัยว่า20ปีพอจะบรรลุนิติภาวะได้แล้ว เหมือนที่เราเห็นเด็กฝรั่งจบไฮสคูลอายุ18สามารถแบกแพ็คไปทั่วโลกได้แต่เด็กไทยอายุ18เพิ่งจบม.6ยังดูแบบน้องแง่เด็กๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่า ก็จริงๆแล้วระบบการปกครองของไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่าพยายามทำให้ทุกอย่างมันอยู่ในกรอบและอย่าแตกต่างเพื่อสะดวกกับการปกครองนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นแบบนี้แหละไม่มีใครกล้าที่จะคิดหรือกล้าออกไปมองโลกภายนอกหรอกเพราะเขาไม่อยากให้เห็นโลกภายนอกมากอยากเห็นมากก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราเป็นไปอยู่มันล้าหลังขนาดไหนเนี่ยยังก็พยายามทำยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่าเราเนี่ยวุฒิภาวะอ่อนเอาไว้ไม่ฉลาดเอาไว้จะได้สามารถปกครองแล้วบอกได้ง่ายแล้วก็จะไม่รู้สึกว่าเรากำลังถูกริบรอนหรือถูกควบคุมอะไรอยู่ถึงแบบอยากถ่ายนะฮะแอลฟ่าสบายดีค่ะหรือว่าให้คนลองไปเซิร์ชดูก็ได้นะฮะซึ่งเรื่องนี้แบบเป็นสิ่งที่พูดเอาไว้ชัดเจนพูดถึงเมืองไทยอยู่แค่3นาทีแต่ก็ว่ามันน่าจะได้อะไรที่ชัดเจนนะ พี่ชันถ่ายได้ไหมครับ เชิญครับคืออยากจะถามว่าแล้วเรายังจะสยบยอมอีกนานแค่ไหนนะครับอ ะไรนะคร ับแล้วยังเนี่ยเรายังจะสยบยอมต่อการจัดการของรัฐที่ไม่เห็นหัวของเราเนี่ยอีกนานแค่ไหนนะครับ อันนี้เป็นคำถามที่ก็อยากจะถามมากนะ เพราะว่าคือเท่าที่ฟังทุกคนพูดรู้สึกทุกคนเหมือนจะอีกหนักเหมือนคล้ายๆกันแต่ว่าทุกคนยังอยู่เฉยๆสบายเหมือนเดิม ใช่ ก็ออกทั้งนี้ทุกคนก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมยังโปรแกรมเหมือนเดิมเรายังไม่เรียกร้องในสิ่งที่เราควรจะเรียกร้องเหมือนเดิมผมก็อยากจะบอกว่าคือถ้าเราคิดแล้วเราเชื่ออะไรแล้วคนแสดงออกอย่างนั้นจริงๆเลยอ่ะไม่ใช่พูดแล้วก็ตรงนี้เสร็จแล้วก็จบโดยไม่แสดงออกให้รัฐรู้ว่าคือเราก็มีสมองเราสามารถคิดแล้วก็แสดงออกด้วยตัวเองได้เนี้ยเพราะถ้าเราไม่แสดงออกเนี่ยรัฐก็ยังปกครองเราอยู่แบบนี้เหมือนเดิมเนี้ยเพราะว่าที่ผ่านมารัฐก็ประสบความสำเร็จในการที่จะปกครองอยู่แล้วว่าเราไม่ต้องคิดมากเชื่อฟังรัฐอย่างเดียวรัฐจัดการให้หมดทุกอย่างซึ่งมันก็ไม่ตอบสนองต่อความจริงที่เราต้องการจริง ขอบคุณมากค่ะ ว่าที่จริงจะตอบคำถามสักคำถามหนึ่งครับเราไม่ยอมมานานแล้วครับแล้วเรากำลังต่อสู้กับรัฐบาลอยู่เพียงแต่ว่าบังเอิญเราไม่ได้มาเจอกันก่อนหน้านี้ อยากจะบอกว่าเราต่อสู้กับสิ่งที่รัฐบาลทำผิดพลาดล้มเหลวมาตั้ง40ปีแล้วครับคำถามต่อไปครับถ้าไม่มีคำถามก็จะจบนะครับนี่คือวิชาเรียนที่เราเรียนส่วนหนึ่งแล้ววิชาเช่นนี้เราก็จะใช้วิธีอย่างนี้ต่อไปในวันที่28ใช่ไหมครับ28เดือนนี้จะมีคนที่จะมาคุยกับเราในตรงนี้คนหนึ่งคือคุณสิริยกรอุปเวศในชั่วโมงนี้ในเวลานี้เหมือนเดิมเรื่องที่จะคุยก็คือเรื่องการทำนิตยสารการทำหนังสือและการทำอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันสำหรับเด็กผู้หญิงไม่ใช่เด็กผู้หญิงสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่เติบโตมากับสิ่งเหล่านี้ในเอกสารที่แจกไปในซองนะครับมีบัตรอยู่บัตรหนึ่งเป็นบัตรลงทะเบียนนะครับถ้าเผื่อว่าจะกรุณากรอกข้อความในบัตรนั้นก่อนที่จะหยอดลงขวดโหลที่วางอยู่ข้างหน้าก่อนที่จะออกไปยกขึ้นมาวางไว้ข้างบน ก็จะขอบคุณเพื่อที่เราจะได้พัฒนาการจัดงานแบบนี้มากขึ้นในนามของคณะสรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอขอบคุณคุณป๊อปที่กรุณามาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาพูดคุยกันป๊อปก็เป็นคนของที่นี่แหละเธอเรียนอยู่ที่อะไรนะคณะวิทยาศาสตร์นะครับครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่คนอื่นไกลอย่างไรก็ตามเราหวังว่าวิชานี้คงจะช่วยเชื่อมโยงกันระหว่างคนข้างในกับคนข้างนอกให้มากขึ้นและจะพัฒนาวงการหนังสือวงการต้นฉบับให้มากขึ้นเพราะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างแท้จริงแล้วมันเริ่มต้นจากตัวอักษรนั่นเองภาพยนตร์เรื่องหนึ่งก็เริ่มต้นจากต้นฉบับเริ่มต้นจากตัวอักษรถ้าเกิดว่าเราจัดการกับตัวอักษรจัดการกับต้นฉบับให้เรียบร้อยตั้งแต่ต้นเราก็คงจะทำอะไรได้ตั้งเยอะแยะถ้าเกิดเราจัดการต้นฉบับว่าด้วยกฎหมายให้เรียบร้อยตั้งแต่ต้นมันก็คงจะต้องไม่ต้องมาเรียกร้องอะไรกันเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณบอกว่าเรากำลังทำอะไรเรากำลังทำสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างในวิชาบรรณาธิการศึกษาแล้วเราเชื่อว่าในอนาคตอีกสัก5ปี10ปี20ปีหรือ100ปีข้างหน้าสาขาวิชานี้จะเป็นสาขาวิชาจะเป็นภาควิชาจะเป็นคณะและในที่สุดจะเป็นสถาบันที่สำคัญนั่นคือสถาบันหนังสือซึ่งเป็นสถาบันที่จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทุกปวงในประเทศนี้ได้วันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมงานและขอบคุณคุณก๊อฟเป็นอย่างมากที่ได้มาร่วมพูดคุยกันแล้วก็ในคราวหน้าก็คงจะได้คุยกันอีกนะครับมีของที่จะฝากกลับบ้านนะครับเป็นหนังสือดีๆจากสำนักพิมพ์ดีสำหรับนิสิตที่จะต้องเรียนวิชานี้ต่อไปเวลาที่เหลือก็ยังจะต้องนั่งคุยกันอีกนะครับจนกว่าจะถึงเวลา4โมงเย็นสำหรับท่านอยากจะคุยต่อก็ได้นะครับเราคงจะต้องส่งคุณป้ากลับบ้านก่อนเพราะว่าเธอมีงานเยอะเหลือเกินที่จะต้องไปต่อสู้ฟาดฟันกับคนทั้งหลายขอบคุณมากครับ